رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه وأصحابي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك سے جھونکے ہوا کلا شاید کہ حضور خفا ہے منا کلا. کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لیں ابو بکر سے آئین عشق و وفا کلا. دنیا مسلمہ پہ بہت ہی تنگ ہو گئی فاروق اعظم کے دور کے وہ نقشے اٹھا کلا. جن سے گناہ نے ہمیں محروم کر دیا عثمان کے وہ زاویے شرم و حیا کلا. مغرب کی گلیوں میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم دروازے علم سے خیرات جا کے لا. اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید. ہمارے ذمے بحیثیت مسلمان دو کام ہیں. نمبر ایک امت کو ایمان اور اعمال پہ لانا، نمبر دو امت کا ایمان اور اعمال بچانا. جس طرح دنیاوی زندگی کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، نمبر ایک اموال کو جمع کرنا، نمبر دو جمع شدہ اموال کو محفوظ کرنا. اگر مال جمع نہ کریں تو کام چلتا نہیں ہے، اور جمع کیا ہوا مال محفوظ نہ کریں تو بھی کام بنتا نہیں ہے. اس لیے دکان پر مال جمع بھی کرتے ہیں اور جو صبح سے شام تک جمع کریں اس کو پھر محفوظ بھی کرتے ہیں. اموال کو جمع کرنے کا طریقہ اور ہوتا ہے اور جمع شدہ اموال کو محفوظ کرنے کا طریقہ اور ہوتا ہے. امت کو ایمان اور اعمال پہ لانے کا طریقہ اور ہوتا ہے، اور جب آ جائے تو اس کی ایمان اور اعمال بچانے کا طریقہ اور ہوتا ہے. امت کو ایمان اور اعمال پلاتے ہیں فضائل سے، اور امت کا ایمان اور اعمال بچاتے ہیں دلائل سے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، یہ ایمان پہ لانے کی بات ہے. وجادلہم باللتی احسن، یہ ایمان بچانے کی بات ہے. قرآن کریم نے لانے کی بات بھی کی ہے اور بچانے کی بھی کی ہے. ہمارے پاس کم علم حضرات، جن کے پاس علم نہیں ہوتا مگر علم پہ ناز بہت کرتے ہیں، ان کو لانے کا طریقہ تو معلوم ہوتا ہے، بچانے کا نہیں ہوتا. اس لیے جب کوئی آدمی بچانے کی بات کرے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے، حالانکہ کم علمی اپنی ہے تو کہتے ہیں نہیں بچانا غلط ہے، حالانکہ لانا بھی ضروری ہے اور بچانا بھی. آپ بازار سے جاتے ہیں تو کپڑا خرید کے لاتے ہیں پہننے کے لیے، لیکن بعد میں کپڑے کو گندا ہونے سے بچاتے بھی ہیں، گندا ہو جس کی دھو کر صاف بھی کرتے ہیں. تو جس طرح نیا کپڑا لاتے ہیں اس کپڑے سے داغ دبے دور بھی کرتے ہیں. اگر مسلمان پر داغ دبے ہیں تو اس کو دور بھی کرنا پڑتا ہے. بہترین طبیب اور ڈاکٹر کون ہوتا ہے؟ جو اپنے مریض کو دوا بھی دے اور پھر اپنے مریض کو دوا بھی دے اور غذا بھی دے. صرف غذا دے تب بھی کام نہیں چلتا، اور غذا کے بعد دوا دے نہ دے تب بھی کام نہیں چلتا. تو غذا بھی چاہیے اور دوا بھی چاہیے. دوسرے لفظوں میں یوں کہیں کہ طبیب یہ بھی بتاتا ہے کہ تم نے کیا کھانا ہے، اور یہ بھی بتاتا ہے کیا نہیں کھانا. اگر کوئی بندہ کہ کیا نہیں کھانا تو لوگ کہیں بہت غلط آدمی ہے، بتاتا ہے کیا نہیں کھانا. تو کھانا بھی بتانا ضروری ہے اور جس سے بچنا چاہیے یہ بتانا بھی ضروری ہے. امت میں فتنے اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب امت کے مقتدا ایک چیز کو اختیار کر کے دوسری کو چھوڑ دیتے ہیں. لانے والی محنت تو کرتے ہیں اور بچانے والی نہیں کرتے، اس میں پھر امت میں فساد ہوتے ہیں. آپ ایک اچھے سے اچھا بنگلہ، اچھے سے اچھی کوٹھی، اچھے سے اچھا مکان بنائیں، تو آپ ایمان کے ساتھ بتاؤ اگر اس مکان میں ہوا کی وجہ سے گندگی لگے، مٹیا اور مچھر پیدا ہوں، تو اس کو ختم کرنے کی بھی ترکیب سوچتے ہیں کہ نہیں؟ اور جب آپ نے مکان بنایا ہے، قالین بچھائے ہیں، پردے لگائے ہیں، فانوس لگائے ہیں، اس میں خوشبو چھڑکی ہے، تو مکان زبردست ہوا ہے. لیکن اگر گرمی کے موسم میں مچھر آئیں تو ان مچھروں کو ختم کرنے کے لیے آپ سپرے بھی کرتے ہیں، اور جب سپرے چھڑکے ہیں تو کچھ نہ کچھ بو تو آتی ہے نا. اب اس کی وجہ سے آپ سپرے کی افادیت کا انکار کر دیں تو پھر مچھر داخل ہوں گے اور آپ کے گھر کے ہوتے ہوئے بھی آپ کے گھر میں موت آنا شروع ہو جائے گی، مرض پیدا ہوں گے. تو جب فطروں کے تحفظ کے لیے چھڑکاؤ کریں تو کچھ نہ کچھ بھو کا ماحول پیدا ہوتا ہے، اس ماحول کو دو چار دن کے لیے برداشت کریں تو پھر ہمیشہ فتنے اپنا وجود ختم کر جاتے ہیں. ہمارے بہت سارے احباب جس پر ہمیں بہت تعجب ہوتا ہے کہ ان باتوں کو سمجھتے نہیں ہیں اور اعتراضات کر مارتے ہیں. میں جب بھی کسی علاقے میں جاؤں اور میرا پہلا سفر ہو تو میری سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے کہ میری گفتگو کو وہاں کے علماء اور مشائق سنیں، عوام کو بعد میں لائیں، پہلے مشائق اور علماء سنیں. کیوں؟ ہوتا یہ ہے کہ میری گفتگو عوام سنتی ہے، مشائق اس میں آتے نہیں ہیں، عوام سنتی ہے، علماء سنتے نہیں ہیں، اور میرے جانے کے بعد پھر وہی کہتے ہیں اس کی کیا ضرورت تھی، اس کی کیا ضرورت تھی. اگر ان نے بات سنی ہوتی تو کبھی بھی اعتراض نہ ہوتا، جب سنیں گے نہیں تو اعتراضات تو ہوں گے. اس کو میں دوسرے لفظوں میں یوں کہتا ہوں کہ بہت سارے احباب دنیا بھر میں ایسے ہیں کہ جنہوں نے میرے بارے میں بہت کچھ سنا ہوتا ہے لیکن مجھے نہیں سنا ہوتا. دو لفظ فرق کریں، میرے بارے میں سنا ہوتا ہے، مجھے نہیں سنا ہوتا. جب آدمی کسی کے بارے میں سنے تو ذہن اور ہوتا ہے، اور جب کسی کو سنے تو ذہن اور ہوتا ہے. کسی کے بارے میں سنے تو ذہن اور ہوتا ہے، اور جب کسی کو سنے تو پھر ذہن اور ہوتا ہے. میں اس پر بھی دلیل پیش کرتا ہوں. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں میرے ڈیڑھ گھنٹے کے بیان میں آپ ایک جملہ بھی ایسا ثابت کریں گے جس پر دلیل نہ ہو. جو میں نے صبح بیان کیا آپ اس کو پھر دوبارہ سنیں، ابھی نہیں آپ کو مزہ آئے گا، ابھی تو سبحان اللہ اور ماشاء اللہ کی نظر ہوتا ہے نا. آپ اس کی کیسٹے کریں اس بیان کی، اور پھر بعد میں خلوت میں بیٹھ کے سننا تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ بیان کتنا مدلل ہوتا ہے. ایک ایک جملے پر میں دلیل لاتا ہوں، ایک ایک لطیفے پر دلیل، ایک ایک مثال پہ دلیل لاتا ہوں، بغیر دلیل کے جملہ میں نہیں کہتا. تو میں یہ بات کہہ رہا تھا آدمی کسی کو سنے تو ذہن اور ہوتا ہے، اور جب کسی کے بارے میں سنے تو ذہن اور ہوتا ہے. اس پر میں دلیل پیش کرنے لگا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ہیں، ایک خاتون نے مکہ مکرمہ سے جا رہی بوڑھی عورت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گٹھڑی سامان کی اپنے سر پہ اٹھائی. اماں جان کہاں جانا ہے؟ فلاں جگہ جانا ہے. سامان اٹھایا، اماں جان کو وہاں پہنچا دیا. جب چھوڑ کر آنے لگے تو اماں جی نے نصیحت کی کہ بیٹا مکہ میں جاؤ تو محمد سے بچ کے رہنا صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹا مکہ میں واپس جاؤ تو محمد سے بچنا، نصیحت کر رہی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جس کو ترجمہ میں اپنے لفظوں میں کر رہا ہوں عوامی زبان میں، کہ اماں جان آپ نے محمد کو سنا ہے یا محمد کے بارے میں سنا ہے؟ آپ نے محمد کو سنا ہے یا محمد کے بارے میں سنا؟ اس نے کہا بیٹا میں نے محمد کو تو نہیں سنا، محمد کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے. تو رسول اللہ سے فرمایا کہ جس کے بارے میں سنا وہ میں ہی ہوں، اگر اجازت ہو تو کچھ مجھے بھی آپ سن لیں. تو جب بوڑھی نے حضور کے بارے میں سنا، مکہ چھوڑ کے جا رہی تھی، جب حضور کو سنا تو واپس مکہ آ رہی تھی. کسی کے بارے میں سنے تو ذہن اور ہوتا ہے، اور جب کسی کو سنے تو پھر ذہن اور ہوتا ہے. ایک اور مثال سنیں، ہمارے امام امام اعظم نعمان بن ثابت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے امام ہیں، کوفہ سے مکہ مکرمہ گئے، حضرت امام باقر سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے ان سے امام صاحب نے سلام کیا، حضرت امام نے سلام کا جواب صحیح طرح نہیں دیا، ایسے جیسے بندہ ناراض ہوتا ہے. کبھی آپ مدرسے میں جائیں نا اور استاد ناراض ہو، آپ سلام کریں تو پتہ ہے استاد کیسے جواب دیتے ہیں؟ اسی طرح انہوں نے امام صاحب کو جواب دیا کہ جس طرح کوئی ناراض اپنے شاگرد کو جواب دیتا ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ آپ کچھ خفا سے معلوم ہوتے ہیں، خیر تو ہے؟ فرمایا تیرے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ جب حدیث آتی ہے ادھر تیرا قیاس ہوتا ہے، تو قیاس کے مقابلے میں حدیث کو چھوڑ دیتا ہے اور قیاس کو لیتا ہے، اس سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے. حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جس کا میں ترجمہ اپنی زبان میں کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے سنا ہے یا میرے بارے میں سنا ہے، آپ نے مجھے سنا ہے یا میرے بارے میں سنا؟ انہوں نے کہا تجھے تو نہیں سنا، تیرے بارے میں سنا. حضرت امام صاحب نے فرمایا پھر آپ ذرا مجھے سنیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے ایک بات بتائیں، عورت کو جب ماہواری کا خون آتا ہے، حالت حیض میں ہوتی ہے، عورت کو مینسز آتے ہیں، ان دنوں میں عورت نماز، میں سارے لفظ کھل کے بتاتا ہوں تاکہ مسئلہ سمجھ آئے، مسائل بیان کرنے میں حجاب سے کام نہیں لینا چاہیے. آپ یہ بتائیں ان دنوں میں عورت نماز بھی نہیں پڑھتی، روزہ بھی نہیں رکھتی، اور بعد میں روزے کی قضا کرتی ہے اور نماز کی قضا نہیں کرتی. میرا قیاس کہتا ہے روزے کی قضا نہ کرے اور نماز کی قضا کرے. کیوں؟ اس لیے کہ نماز اہم ہے بنسبت روزے کے، نماز اہم ہے بنسبت روزے کے، یہ نماز کی قضا کرے اور روزے کی قضا نہ کرے، یہ میرا قیاس کہتا ہے. لیکن میں نے اپنے قیاس کو چھوڑ دیا آپ کے نانا جی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی وجہ سے، چونکہ ان نے فرمایا ہے کہ روزے کی قضا کرے اور نماز کی نہ کرے، تو میں نے قیاس کو چھوڑا ہے حدیث کی وجہ سے. نمبر دو، مجھے آپ یہ مسئلہ بتائیں، جب آدمی فوت ہو جائے اور اس کا وارث بیٹا بھی ہو اور بیٹی بھی ہو، میرا قیاس کہتا ہے کہ بیٹی کو دو گنا مال دیں اور بیٹے کو ایک گنا دیں. بیٹا طاقتور ہے، باہر جا کر کما لے گا، لڑکی کمزور ہے، یہ کہاں جائے گی؟ تو طاقتور کو تھوڑا دو، کمزور کو زیادہ پیسہ دو. لیکن آپ کے نانا جی کی کتاب قرآن اور حدیث نے بتا دیا کہ نہیں، مرد کو دو گنا دو، عورت کو ایک گنا دو، تو میں نے قیاس کو چھوڑا ہے آپ کے نانا جی کی وجہ سے. اچھا، تیسرا مجھے مسئلہ بتائیں، ایک طرف چھوٹا پیشاب ہے اور ایک طرف مادہ منویہ ہے، منی، ان میں سے نجاست کی غلاظت کس میں ہے؟ انہوں نے کہا جی پیشاب میں. فرمایا اچھا، پھر قیاس کہتا ہے کہ جب بندہ چھوٹا پیشاب کرے تو غسل کرے اور منی کی وجہ سے غسل نہ کرے، اس لیے کہ اس میں خفت ہے اور اس میں غلاظت زیادہ ہے. لیکن آپ کے نانا جی نے فرمایا کہ منی میں وضو ہوتا ہے، غسل ہوتا ہے، اور پیشاب کی وجہ سے وضو کرنا پڑتا ہے، استنجا اور وضو ہے. تو میں نے قیاس کو چھوڑا آپ کے نانا جی کی وجہ سے، حدیث کی وجہ سے. امام باقر اٹھے اور امام ابو حنیفہ کا ماتھا چوم لیا اور فرمایا ابو حنیفہ تو سچ کہتا ہے، میں نے تیرے بارے میں سنا ہے، تجھے نہیں سنا. تو میں بھی کہتا ہوں رنگون والو، آپ نے میرے بارے میں سنا ہے، مجھے نہیں سنا. جب تک آدمی کسی کو نہ سنے شبہات کا شکار ہوتا ہے، اور جب کسی کو سنے شبہات پھر ختم ہوتے ہیں. اس لیے میں کسی بھی علاقے میں جاؤں تو میری خواہش ہوتی ہے کہ پہلے اس علاقے کے علماء اور مشائخ کی خدمت میں حاضری دیں، تاکہ ان کے سامنے بات ہے کہ ہم کیا کہنا چاہتے ہیں اور ہمارا مسئلہ کیا ہے، ہمیں کون سی تکلیف ہے، ہمیں کون سا درد ہے جو پوری دنیا میں گھومتے پھرتے ہیں، ہمارا درد بھی تو سمجھو. شوق سے تو کوئی آدمی گھر سے بے گھر نہیں پھرتا، شوق سے 24 گھنٹے سفر کوئی نہیں کرتا. اس دور میں ہر بندہ مشغول ہے. آپ کے مدارس ہیں، میرا مستقل مدرسہ ہے مرکز اہل سنت والجماعت کے نام پہ، میری مستقل خانقاہ ہے، میری مستقل زمین اور میرا کاروبار ہے، سب کچھ میں چھوڑتا ہوں. میں نے کہا تمہاری ایک بیوی ہے، میری تین ہیں، اور میں سب کچھ چھوڑ کے دوڑتا ہوں، تو میں پاگل تو نہیں ہوں کہ میں گھر سے بے گھر پھرتا ہوں. ہر کوئی درد تو ہے جس کی جو ہمیں چین سے بیٹھنے نہیں دیتا. اس ہمارے درد کو سمجھو، پھر بھی کوئی بات غلط ہو پھر ہمیں سمجھاؤ، تاکہ ہم اپنے آپ کی اصلاح کریں اور اپنے کام کو ٹھیک رخ پر لے کر چلیں. خیر، اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں جو عنوان سمجھانا چاہ رہا تھا، میں نے کہا امت کو ایمان پہ لانا اور امت کا ایمان بچانا، امت کو اعمال پہ لانا اور امت کے اعمال بچانا، یہ دونوں کام ہمارے ذمے ہیں. لانے والی محنت کو ادعو اور بچانے والی محنت کو جادل. ادعو بھی ضروری ہے اور جادل بھی ضروری ہے، دونوں ضروری ہے. فرق کیا ہے؟ بعض لوگ ہمیں نصیحت کرتے ہیں، اور نصیحت کرنی چاہیے. وہ کیا کہتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ جادل تو پڑھتے ہیں، باللتی احسن بھی پڑھیں. میں نے کہا آپ ادعو تو پڑھتے ہیں، بالحکمت والموعظۃ الحسنہ بھی پڑھیں. تو جس طرح مجادلہ یہ باللتی احسن کے ساتھ مشروط ہے، تو ادعو بھی تو بالحکمت والموعظۃ الحسنہ کے ساتھ مشروط ہے نا. ادھر شرط نہیں ہوگی تو حکم ختم ہو جائے گا، ادھر شرط نہیں ہوگی یہاں بھی حکم بدل جائے گا. تو نیتوں پر شک کرنے کی بجائے اصل اصول پر کام کرنا چاہیے. اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ہمارا جو خاص کام ہے وہ امت کو بچانے والا ہے، خاص کام امت کو بچانے والا ہے، تبلیغ کا کام لانے والا ہے، مدارس کا کام لانے والا ہے، اور پھر ہمارا کام بچانے والا ہے. جیسے میں سمجھانے کے لیے بات کہتا ہوں، ایک آدمی مٹھائی کی دکان پہ جاتا ہے مٹھائی کھانے کے لیے، فروٹ کی دکان پہ جاتا ہے پھل کھانے کے لیے، لیکن اگر مٹھائی کھا کر بد ہضمی ہو جائے، اگر فروٹ کھائے اور اس آدمی کے معدے میں خرابی پیدا ہو جائے، تو پھر کلینک پہ جاتا ہے انجیکشن لگوانے کے لیے۔ تو یہ مدارس اور خانقاہیں اور تبلیغ، یہ فروٹ اور پھلوں کی دکان ہیں، یہ مٹھائیوں کی دکانیں ہیں۔ اور جب کسی کو مٹھائی اور پھل ہضم نہ ہو تو پھر ہمارے کلینک پہ بھیجو، اس کو دو چار انجیکشن لگائیں تاکہ ٹھیک ہو جائے۔ انجیکشن بھی ضروری ہے اور مٹھائی کھلانا بھی ضروری ہے۔ تو دنیا میں کوئی آدمی کلینک کا انکار تو نہیں کرتا نا، اور ڈاکٹر کو یہ نہیں کہتا تمہاری دکان پر پھل نہیں ہے، تم ہمیشہ ٹیکے لگاتے ہو۔ اس نے کہا ہمارا کام ہی کلینک ہے، ہم ہر وقت ٹیکے لگائیں گے نا، اس لیے کہ دو چار انجیکشن لگیں، اور اس انجیکشن کی وجہ سے کسی کو تھوڑی سی درد ہو تو وہ سی کرتا ہے، اس سی کی وجہ سے ہمیں کچھ نہ کہو، اسے تسلی دو کہ نہیں بیٹا ایک انجیکشن اور لگے گا تم ٹھیک ہو جائے گا۔ ایسے ہی کرتے ہیں ڈاکٹر کے انجیکشن سے، مریض اگر سی کرے تو ڈاکٹر کو برا کہتے ہیں، مریض کو تسلی دیتے ہیں۔ آپ لوگ مریض کو تسلی دیتے ہیں، ڈاکٹر کو برا نہیں کہتے، اور ہمارے مسئلے پر مریض کو تسلی نہیں دیتے، ہمیں برا کہتے ہیں کہ تم انجیکشن کیوں لگاتے ہو۔ بھائی جب ہم انجیکشن لگائیں گے تو سی سا تو کرے گا نا، تو جب سی ہو جائے تو اس کو تسلی دو، نہیں بھائی آپ دو تین انجیکشن اور لگوا لو، کورس پورا کر لو، انشاءاللہ تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ چلیں، میں نے تھوڑا سا اپنا کام سمجھایا کہ ہمارا کام کیا ہے، ابھی میں سارا کام نہیں سمجھا رہا، وہ تو ڈیڑھ گھنٹہ کام سمجھانے پہ لگ جائے گا، پھر بھی پتہ نہیں سمجھ آنا یا سمجھ نہیں آنا۔ پہلے مجلسوں میں تو ساری باتیں سمجھ نہیں آتی، میں اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اپنے اکابر کی جوتیوں کے صدقے میں الحمدللہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، الحمدللہ ہمیں خانقاہ کی زبان بھی آتی ہے، ہمیں درسگاہ کی زبان بھی آتی ہے، ہمیں اسٹیج کی عوامی زبان بھی آتی ہے، اور ہمیں مناظرے کی زبان بھی آتی ہے۔ ایسا بندہ مل جائے تو اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔ میں یہ بات تمہیں اس لیے کہتا ہوں کہ زندگی کا نہیں پتہ، شاید ملاقات ہونا ہو، شاید دوبارہ مل سکے نہ مل سکے، صدیوں بعد ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں جن کو ساری نعمت اللہ یکجا عطا فرما دے۔ میری تصنیفات آپ کے علم میں نہیں ہے، میری آپ کتابیں دیکھیں آپ دھنگ رہ جائیں، اور ان موضوعات پر کتابیں ہیں جن کو ہاتھ کوئی نہیں لگاتا، اور جو کتاب ہمارے پاکستان سے شائع ہوتی ہے وہ کتاب دیوبند سے چھپتی ہے۔ میری ساری کتابیں آپ کو دیوبند سے ملیں گی، آپ ذرا اندازہ تو کریں۔ مفتی ابوالقاسم نعمانی دامت برکاتم دیوبند کے محتمم، میری 21 اپریل کو ان کے حرم میں ملاقات تھی 2012 میں، اس میں مجھے مرفان لگے کہ آپ سے ہمارا تعارف آپ کی تصنیفات کی وجہ سے ہے، ہمارا تعارف۔ مفتی سید احمد پالنپوری دامت برکاتم مجھے پہلا فون 4 سال پہلے نیو یارک سے کیا، اور وہاں سے فرمان لگے تمہیں میں سعید احمد نیو یارک سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے کہا جی کون سے سعید احمد، تو فرمایا آپ نے چونکہ تعارف پوچھے اس لیے بتا رہا ہوں، دارالعلوم دیوبند کا صدر مدرس مفتی سعید احمد پالنپوری۔ میں نے کہا جی فرمائیں، کیسے یاد فرمایا؟ کہتے ہیں مبارکباد دینے کے لیے کہ مرید ہمارے ہیں، سنبھالے آپ نے ہیں، نیو یارک میں ہمارے مرید ہیں، لیکن آپ کی وجہ سے غیر مقلدیت کے فتنے سے بچے ہیں، تو میں مبارک دے رہا ہوں کہ آپ کا کام نیو یارک میں بھی ہے۔ اس لیے ہمارا کام آپ سے بہت سارے حباب کے علم میں نہیں ہے، تو کبھی تھوڑی بہت غلط فہمیاں بھی ہو جاتی ہیں، اللہ ہم سب کو غلط فہمیاں دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ آج کے اعتبار سے 3 موضوع تھے، نمبر 1 پیغمبر کی ذات، نمبر 2 پیغمبر کی بات، اور نمبر 3 پیغمبر کی جماعت۔ عنوان ہے ذہن میں، نمبر 1 پیغمبر کی ذات، نمبر 2 پیغمبر کی بات، اور نمبر 3 پیغمبر کی جماعت۔ آج کی ہماری مجلس میں جو بات ہوگی یہ پیغمبر کی جماعت کے عنوان پر ہوگی، پیغمبر کی جماعت صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین۔ پہلے یہ سمجھیں کہ جماعت صحابہ کی حیثیت کیا ہے، اس پر قرآن کریم کی 2 آیتیں بنیادی طور پہ ذہن پہ رکھ لیں۔ نمبر 1 فائن آمنو بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا۔ نمبر 2 والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ 2 آیتیں میں نے، 2 آیتیں کیوں پڑھی ہیں؟ شریعت 2 چیزوں کا نام ہے، نمبر 1 عقیدہ، نمبر 2 عمل۔ نمبر 1 عقیدہ اور نمبر 2 عمل، 2 چیزوں کا نام شریعت ہے۔ آپ کے حکیم الامت تھانوی تو 5 لکھی ہیں نا، وہ میرے خلاف نہیں ہیں، میں نے خلاصہ بیان کیا ہے، اخلاق، اعمال، معاشرت، آداب، یہ سارے اعمال کی قسمیں ہیں نا، میں نے اس لیے بنیادی طور پر بات کی ہے۔ نمبر 1 عقائد اور نمبر 2 اعمال، 2 چیزوں کا نام شریعت ہے، خلاصہ ہے شریعت کا۔ اور عقائد اور اعمال میں حجت پیغمبر کے صحابہ ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اس آیت میں بتایا کہ عقائد میں صحابہ حجت ہے۔ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ، اس میں بتایا کہ اعمال میں صحابہ حجت ہے، عقائد میں بھی حجت، اعمال میں بھی حجت، عقیدہ صحابی جیسا ہو تو قبول، نہ ہو تو نہ قابل قبول، عمل صحابہ جیسا ہو تو قبول، صحابی جیسا ہو نہ ہو تو پھر نہ قابل قبول ہے. عقائد میں بھی حجت اور اعمال میں بھی حجت، بات سمجھ آ رہی ہے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اس کو تھوڑا سا ہلکا کر دیں، تھوڑا سا ہلکا، سپیکر والا خود ہی سو رہا ہے، اتنا اونچا سپیکر اور آپ سو رہے ہیں تو ان کا کیا بنے گا؟ میں نے کہا ہمارے سپیکر والے بھی سو رہے ہیں، سپیکر اوپر کرتے ہیں پھر سو جاتے ہیں، پھر ایسے کرتے ہیں پھر جاگیں گے تو پتہ چلے گا نا کہ آواز ٹھیک ہے یا نہیں، جاگیں گے تو پتہ چلے گا نا آواز ٹھیک ہے کہ نہیں. اگر بیان کے دوران کوئی بندہ سو جائے اسے ڈانٹا نہ کریں، اچھی طرح سمجھیں. آپ چونکہ علماء ہیں کل آپ نے کام کرنا ہے، اگر آپ کے بیان کے دوران کوئی سو جائے تو ڈانٹا نہ کریں. کیوں؟ ہمارے شیخ حضرت حکیم اختر صاحب دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ علمی مجلس کی مثال ماں کی گود کی ہے. بچہ گلیوں میں کھیلتا ہے نہیں سوتا، ماں کی گود میں آئے تو سو جاتا ہے. ماں کبھی نہیں ڈانٹتی کہ تو کھیلتے نہیں سوتا، میری گود میں کیوں سویا ہے. ماں سمجھتی ہے کھیل میں سکون نہیں، میری گود میں سکون ہے. اے کاش مولانا بھی سمجھیں کہ دکان پر سکون نہیں ہے، میرے بیان میں سکون ہے. جب سکون آئے گا تو پھر سوئیں گے نا. میں نے آپ کے مزے کرا دیے، دیکھو دلیلیں دیتا ہوں آپ کے سونے پر بھی. بات سمجھ آ گئی؟ اگلا جملہ سمجھو، یہ تو ہمارے شیخ کی بات ہے نا، اب ہمارا حاشیہ سنو. میں کراچی حضرت کی خدمت میں گیا تو میں نے حضرت سے کہا جی آپ کے متن پر میں نے حاشیہ چڑھایا ہے. بڑے متن لکھتے ہیں چھوٹے حاشیہ چڑھاتے ہیں، سننا ذرا. میں نے کہا جی آپ کا متن ہے اب ہمارا حاشیہ سنو. اب فرماتے ہیں وہ کیا؟ میں نے کہا جب ماں کی گود میں بچہ سوئے، ماں ڈانٹتی تو نہیں ہے کہ تو گلی میں کھیلتا کیوں نہیں سویا، میری گود میں کیا کیوں سوتا ہے. ماں بچے کو جملہ کہتی ہے کہ بیٹا دودھ پی لو پھر سو جانا. ماں کہتی ہے نا بچہ دودھ پی لو پھر سو جانا. میں نے کہا جی ہمارے بیان میں کوئی سوئے، ہم ڈانٹتے تو نہیں ہیں لیکن یہ کہتے ہیں بھی اٹھ جاؤ تھوڑا سا دودھ پی لو پھر سو جانا. تھوڑا سا دودھ پی لو پھر سو جانا. اگلا جملہ اس سے بھی اگلا سنو، اگلے سے اگلا بھی ہے نا، اس سے بھی اگلا سنو. ہم دیہاتی لوگ ہیں، دیہات والوں کا دودھ بہت خالص ہوتا ہے. ہم دیہاتی لوگ ہیں، دیہات والوں کا دودھ بہت خالص ہوتا ہے، اس لیے ہمارا علم بھی خالص ہے. دیہات والوں کا دودھ خالص ہے نا، ہم دیوبند والے ہیں، دیہات کے لوگ ہیں، ہمارا دودھ بہت خالص ہے. اگر علم چاہیے تو رب زدنی علما، اور اگر دودھ چاہیے تو اللہ مبارک لنا فیہ وزدنا منہ. جو دعا علم کے لیے ہے وہی دعا دودھ کے لیے. اگر خواب میں دیکھے دودھ پیا ہے تو اس کی تعبیر علم ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں بھی اٹھ جاؤ تھوڑا سا دودھ پی لو. اس کا کیا مطلب ہے؟ تھوڑا سا علم لے لو، تھوڑا سا علم لے لو، ہمارا علم بہت خالص ہے. توجہ رکھنا ذرا، جس آدمی نے کبھی دودھ خالص نہ پیا ہو اور پہلی بار خالص دودھ پیئے تو اس کے پیٹ میں گڑ گڑ ہوتی ہے. جس آدمی نے خالص دودھ کبھی نہ پیا ہو، پہلی بار پیا ہو تو اس کے پیٹ میں گڑ گڑ ہوتی ہے. اور جس بندے نے خالص مسئلہ کبھی نہ سنا ہو، پہلی بار سنے اس کے منہ میں بڑ بڑ ہوتی ہے. ایسے ہی ہے، اس لیے جب خالص دودھ پیئے اور اس کے پیٹ میں گڑ گڑ ہو تو اسے کہتے ہیں بھی دو چار مرتبہ پیو پیٹ ٹھیک ہو جائے گا. ہمارے بیان کے بعد کوئی بڑ بڑ کرے اسے کو بھی دو چار بیان اور سنو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. تو خالص دودھ کے بعد اگر پینے والے کے پیٹ میں گڑ گڑ ہو تو دودھ کا قصور ہے یا اس کے پیٹ کا قصور ہے؟ تو ہمارے بیان کے بعد اگر کوئی بڑ بڑ کرے تو ہمارے بیان کا قصور ہے یا اس کے منہ کا قصور ہے؟ تو پھر مجھے کہو گے نا دوبارہ برمان آنا، کیوں تمہارے بیان پر دو چار نے بڑ بڑ کی ہے. بتاؤ مجھے روکو گے یا ان کو سمجھاؤ گے؟ بولتے نہیں، اب تم چپ ہو جاتے ہو، جھجکتے ہو نا تم، تم جھجکتے ہو. ہم بڑی کھلی کھلی بات کرتے ہیں چونکہ ہمارے تم سے مفادات وابستہ نہیں ہیں، خالص اللہ کے لیے آئے، خالص اللہ کے لیے. اب ہمارے میزبانوں سے بھائی سلیم وغیرہ ان سب سے پوچھو، خالص اللہ کے لیے آئے. ایک ٹکے کا ہم نے نہ تقاضا رکھا ہے نہ زندگی بھر آپ سے رکھیں گے انشاءاللہ. یہ تقاضوں کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، ہمارے تو مفادات نہیں ہیں، ہم تو اس درد کو لے کر آئے ہیں کہ برما اور رنگون کے علماء بھی ان مسائل کو سیکھیں اور حلوے سے آسان ان مسائل کو لیں. چلیں بات سمجھ آ گئی ہے. اب اگر کوئی سونا بھی چاہے मौलम बदली सोना नहीं, सो भी जाओगे तो हमने प्यार से उठाना है। कोई साथ आपके सोए तो क्या कहोगे? हाँ कोई थोड़ा सा दूध पी लो, क्या कहोगे? हाँ दूध पी लो, तो फिर वो नाराज नहीं होता। मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ कि जिससे अवाम में बयान भी करें और अवाम परेशान भी ना हो, अवाम उलझन का शिकार भी ना हो, आप अवाम को जगा भी दें, अवाम बुरा भी महसूस ना करें। ये खुदा की नेमत है, अल्लाह किसी किसी को अता फरमाते हैं। तो सहाबा अकायद में भी हुज्जत हैं और अमाल में भी, उनवान आ गया जहन में। अकायद और अमाल दो चीज़ों का नाम दीन है। अकायद में हुज्जत आयत फ़ैन आमन उब मिसर माँ आमन तुम भी, अगर इन जैसा अकीदा होगा तो तुम कामयाब हो। आमनु का तर्जमा क्या किया? अकीदा। सहाबा जैसा अकीदा होगा तो तुम कामयाब हो, नहीं होगा तो तुम नाकाम हो। बस साबिकून अलअव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अनसार वल्लज़ीन तबऊहुम बिएहसान, इन जैसे अमाल होगे तुम कबूल हो, अगर इन जैसे अमाल नहीं होगे फिर तुम बर्बाद हो। अब एक सवाल और उसका जवाब समझें, सवाल और जवाब सुनो। फ़ैन आमनु बिसरे मा आमन तुम भी, फ़ैन आमनु बिमिसरे मा आमन तुम भी फ़कद तदो, अगर ईमान सहाबा जैसा होगा तो फिर कामयाब। सहाबा जैसा ईमान मुमकिन है? सहाबा जैसा ईमान हो सकता है? फ़ैन आमनु बिमिसरे मा आमन तुम, सहाबा जैसा ईमान कहाँ से लाओगे? तो जब सहाबा जैसा ईमान मुमकिन ही नहीं है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये क्यों फरमाया सहाबा जैसा ईमान होगा तो फिर कबूल? ये तो तालीक बिल मुहाल है, इतनी इस्तलाही तो समझते हो ना, ये तालीक बिल मुहाल है कि अगर सहाबा जैसा ईमान हो तो फिर कामयाब। तो जो नामुमकिन है वो हमारे इख्तियार में नहीं है, वो कैसे करेंगे कामयाबी के लिए? इसका मतलब तो ये है कि हमारी कामयाबी मुमकिन ही नहीं है। सवाल समझ आ गया? बाज़ लफ्ज़ ना भी समझ आए तो परेशान ना हो, बाज़ लफ्ज़ ना भी समझ आए तो परेशान ना हो। मैंने बताया था आपको हकीमुल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह का इरशाद, हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने बयान फरमाया, बयान इल्मी था, अवाम को समझ नहीं आया। तो बाद में एक मौलवी साहब ने हकीमुल उम्मत थानवी पर एतराज़ कर दिया, इतना मुश्किल आपने बयान किया जो अवाम को समझ नहीं आया, इस बयान की क्या ज़रूरत थी? वो भी तो हकीमुल उम्मत है ना। हकीमुल उम्मत थानवी फरमाने लगे, मौलवी साहब अगर इनको मेरा बयान समझ आ गया तो अच्छा, नहीं समझ आ गया तो बहुत अच्छा, समझ आ गया तो अच्छा, नहीं समझ आया तो बहुत अच्छा। उस मौलवी साहब ने कहा, हजरत हमें तो आपका ये जुमला भी समझ नहीं आया, हमें तो आपका ये जुमला भी समझ नहीं आया, बयान समझ आ गया अच्छा, नहीं समझ आया बहुत अच्छा। अब हकीमुल उम्मत थानवी का जुमला समझना, हकीमुल उम्मत का जुमला का माना हकीमुल उम्मत की ज़बान से, खुद अपने जुमले की शरह फरमाइए। हकीमुल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह फरमाने लगे, अगर इनको बयान समझ आ गया तो अच्छा, जो मसला मैं समझाना चाहता था समझ आ गया, नहीं समझ आया तो बहुत अच्छा। ये गुमराह इसलिए होते हैं जब ये समझते हैं, ठीक है हम मौलवी नहीं हैं लेकिन कुछ ना कुछ हमने भी पढ़ा है, ठीक है हम आलिम नहीं हैं लेकिन हमारा मुताला भी कम नहीं है। आज इनको पता चला इनका इलम कितना है और मेरे इलम की सतह क्या है। जब इनको मसला तो समझ नहीं आया लेकिन ये जहन में आ गया अशरफ अली थानवी का इलम कितना बड़ा है, अब ये कभी गुमराह नहीं होंगे, अब ये मुझसे टक्कर नहीं लेंगे, कभी गुमराह नहीं होंगे। तो अगर मसला समझ आ गया तो अच्छा, मसला समझ आया, मसला समझ नहीं आया चलो ये समझ नहीं आया, लेकिन इनको ये समझ तो आ गई कि अशरफ अली थानवी का इलम कैसा है, अब हमसे टकराएं भी नहीं और ये गुमराह भी नहीं होंगे। इसलिए समझ आ गया तो अच्छा, ना समझ आया तो बहुत अच्छा। आप ये तो कहोगे कि मौलाना लियाज़ गुमन ऐसी बातें करता है जो हमें समझ नहीं आती, ये तो नहीं कहोगे जाहिल आदमी है उसको बुलाने की क्या ज़रूरत है, ये तो नहीं कहेंगे ना, यही कहेंगे भाई उसको ना बुलाओ फ़ायदा नहीं होता, लेकिन ये नहीं कहेंगे भाई जाहिल है उसको आता कुछ नहीं है, चलो किसी दर्जे में फ़र्क तो पड़ जाएगा। तो मैं कह रहा था इन आमन उ मिसले मा आमन तुम, आप ज़रा सवाल का जवाब सुनना। मिसल दो किस्म का होता है, एक होता है मिसले कैफियत, एक होता है मिसले कमियत, एक होता है मकदार, मकदार हजम कमियत, और एक होता है कैफियत। ये जो फरमाया ना सहाबा जैसा ईमान, इससे मुराद कैफियत नहीं है, इससे मुराद कमियत है, इससे मुराद कैफियत नहीं, इससे मुराद कमियत। जो सहाबा के ईमान की कैफियत सोहबत पैगंबर की वजह से है उस कैफियत का आना नामुमकिन है, लेकिन कमियत वही होगी जो सहाबा की है। कमियत का माना जिन जिन चीज़ों पर सहाबा ईमान लाए उन उन चीज़ों पर ईमान लाओ फिर कामयाब होगे, उनमें एक चीज़ भी छोड़ दोगे तुम नाकाम हो जाओगे। सवाल का जवाब हल हो गया? چلے والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان. میں نے کہا میں بڑی مختصر مختصر بات کہہ رہا ہوں, ایک ایک جملے پر تفسیر میں نہیں جا رہا. والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم, اس میں صحابہ کرام کو اعمال میں معیار بتایا ہے. اب ذرا ایک عقیدہ سننا دیوبند کا, اس عقیدے کی ذرا وجہ سننا, وجہ سننا. ہمارا ایک نظریہ ہے صحابہ معیار حق ہیں اور تنقید سے بالا تر ہیں. اچھی طرح بات سمجھنا, صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین معیار حق ہیں اور تنقید سے بالا تر ہیں, ان پر تنقید نہیں کر سکتے. لوگ کہتے ہیں کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ حضرات میں سے دورہ حدیث کے طلبہ بھی ہوں گے یا جن نے اصول حدیث پڑھے ہیں وہ بھی ہوں گے, اور مشائخ علماء تو سمجھتے ہیں کہ جب بھی ہم کسی سند پہ بات کرتے ہیں, جب صحابی آتا ہے اس پر جرا نہیں ہوتی, الصحابۃ کلہم عدول, ان پر جرا نہیں ہے. جس راوی پر جرا کرنا چاہیں کریں, صحابی پر جرا نہیں کر سکتے, وہ جرا اور تنقید سے بالا تر ہے. میری بات سمجھ آ گئی؟ فبی قال حدثنا عبد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن حزیل عن عمارۃ بن القعقاع عن ابی زرع عن ابی حریرہ قال قال رسول اللہ. آپ چار پر بحث کر سکتے ہیں, پانچویں پر نہیں کر سکتے. کیوں؟ چار بات کے ہیں, پانچواں صحابی ہے. الصحابۃ کلہم عدول, صحابہ عادل ہیں, تنقید سے بالا. ذرا اس کی وجہ سمجھنا, وجہ کیا ہے؟ بعض حضرات کا نظریہ ہے کہ صحابہ تنقید سے بالا تر نہیں ہیں. ان میں سے ایک شخص ہے ابو لالہ مودودی, ان کی تنظیم کا نام ہے جماعت اسلامی. ان کا نظریہ ہے کہ صحابہ تنقید سے بالا تر نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ دیکھو فلاں موقع پر غلطی ہے, فلاں غلطی ہے, فلاں غلطی ہے, فلاں غلطی ہے. بات اچھی طرح سمجھنا, یہ اچھی طرح وجہ سمجھنا. صحابہ تنقید سے بالا تر کیوں ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین؟ اس لیے ہم نے ان کو جو صحابی مانا ہے, توجہ رکھنا, عقیدے کی بنیاد پر تنقید نہیں کر سکتے. اگر صحابی کا عقیدہ ٹھیک نہیں, وہ صحابی ہے ہی نہیں. سمجھ آ گئی؟ اگر عقیدہ ٹھیک نہیں تو صحابی, صحابی کون ہوتا ہے؟ حالت ایمان میں صحبت پیغمبر ملے نا, تو ایمان وہ نہیں ہے کہ جس کا عقیدہ غلط ہو, ایمان تو وہ جس کا عقیدہ ٹھیک ہو. اگر عقیدہ ٹھیک نہیں تو صحابی ہے ہی نہیں, اور اگر عمل میں کوتاہی ہو تو صحابیت پہ فرق آتا ہی نہیں ہے. نہیں سمجھے؟ اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو صحابی نہیں ہے نا, صحابی کون ہوگا؟ عقیدہ ٹھیک ہو اور صحبت پیغمبر ملے. اگر عمل میں کوتاہی ہے تو ہم نے عمل کی بنیاد پہ صحابی مانا ہی نہیں ہے. صحابی مانا ہے عقیدہ ٹھیک ہو اور صحبت پیغمبر ہو. اگر عقیدہ ٹھیک نہیں تو صحابی نہیں ہے. اگر عمل میں کوتاہی ہے, عمل کی بنیاد پہ صحابی مانا ہی نہیں ہے, اس پہ تنقید نہیں ہو سکتی, نہ عقیدے پر نہ عمل پر. سمجھ آئی بات؟ چلو نہ سمجھ آئی تو اس کا تکرار کرنا. بعض باتیں آہستہ آہستہ شرح صدر ہوتا ہے, سمجھ لیں. صحابہ تنقید سے بالا تر ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین. والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم. ذرا ایک سوال, اس کا جواب سنیں. ایک شخص نے میرے اوپر سوال کیا کہ صاحب ہدایہ گستاخ صحابہ ہیں رضی اللہ عنہم, کیوں؟ اس لیے کہ اگر صحابی ہو اسے کہتا ہے رضی اللہ عنہ, اور اگر صحابی کے بعد کا ولی ہو, تابی, تبا تابی یا بعد کا, اور وفات پا جائے, اسے کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ, علیہ رحمہ, رحمہ اللہ مرحوم. صحابی ہو تو رضی اللہ عنہ, اگر غیر صحابی ہو تو رحمت اللہ علیہ. آپ نے سنا ہے نا, اسی طرح کہتے ہیں. اور صاحب ہدایہ کہتے ہیں عند ابی حنیفہ رضی اللہ عنہ, عند ابی حنیفہ رضی اللہ عنہ. یہ گستاخ صحابہ ہے. کیوں؟ جو رضی اللہ عنہ صحابہ کے لیے تھا, یہ رضی اللہ عنہ ابو حنیفہ کے لیے کہتا ہے, تو یہ گستاخ ہے صحابہ کا. حضرت ابو حنیفہ کو صحابہ کے برابر کھڑا کر دیا. سوال سمجھ آ گیا؟ سوال سمجھ آئے تو پھر جواب سمجھ آئے گا نا. میں نے کہا اگر غیر صحابی کو رضی اللہ عنہ کہنا گستاخی ہے, تو پھر صاحب ہدایہ کو گستاخ نہ کہو, خود اللہ کو گستاخ صحابہ کو. نہیں سمجھے؟ کس کو کہو؟ اللہ کو. مجھے کہتا ہے کیوں؟ میں نے کہا غیر صحابی کو رضی اللہ عنہ اللہ نے فرمایا. بس سابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم. میں نے کہا ہدایہ میں نہیں, یہ تو قرآن میں ہے. تو پھر کہہ دو کہ قرآن غلط ہے اور اللہ پاک جو صاحب قرآن ہے اللہ پاک نے غلط فرمایا گستاخی کی ہے. کہتا ہے نہیں یہ تو نہیں کہہ سکتے. میں نے کہا پھر ہدایت پر کیوں کہتے ہیں؟ پھنس گیا نا, ہم نے پہلے پھنسا لیا, اس کیلم کا جائزہ لیا. ابھی جواب تو شروع ہونا ہے, یہ تو ہم نے الزامی جواب اس کے اوپر مارا ہے تاکہ اس کے دانت کھٹے کریں, اس کو یہ پتا چلے اس کی علمی صلاحیت کیا ہے. جو کچھ ہدایہ میں لکھا ہے وہ تو قرآن میں لکھا ہے. اگر اس بنیاد پہ ہدایہ پر اعتراض ہے, میں نے کہا قرآن پہ اعتراض کرو. چپ. کہتا جی پھر یہ اصطلاح غلط ہے صحابی کو رضی اللہ عنہ اور غیر صحابی کو رحمۃ اللہ علیہ. میں نے کہا اصطلاح بھی ٹھیک ہے, اب سمجھنا. میں نے کہا اصطلاح بھی ٹھیک ہے تو پھر قرآن میں غلط ہے. میں نے کہا قرآن میں بھی ٹھیک ہے, دونوں کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ بات سمجھ آ گئی؟ دونوں کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ رضی اللہ عنہ صحابی کو کہنا ہے اور رحمۃ اللہ علیہ غیر صحابی کو, اور قرآن نے رضی اللہ عنہ غیر صحابی کو بھی کہا ہے. اگر اصطلاح ٹھیک ہے تو پھر قرآن میں غلط ہے, اگر قرآن میں ٹھیک ہے تو پھر اصطلاح غلط ہے. میں نے کہا اصطلاح بھی ٹھیک ہے, قرآن میں بھی ٹھیک ہے. اب تمہیں پتہ چلے حنفیت کسے کہتے ہیں؟ ہم تو امام ابونیفا سے 1200-1300 سال بعد کے آدمی ہیں, ہمارا امام کتنا عقل والا ہوگا. میں نے کہا دونوں ٹھیک ہے. مجھے کہتے دونوں کیسے ٹھیک ہے؟ میں نے کہا آپ کو یہ نہیں پتا اس ضابطے کو بنایا کیوں گیا ہے. اگر ضابطے کی وجہ سمجھ آ جائے اشکال ختم ہو جائے. کہتے جی کیا مطلب؟ میں نے کہا ضابطہ اس لیے بنایا گیا ہے اگر رضی اللہ عنہ لکھیں گے تو پتہ چلے گا صحابی ہے, رحمت اللہ علیہ لکھیں گے تو پتہ چلے گا غیر صحابی ہے. تو یہ صحابی اور غیر صحابی میں فرق کرنے کے لیے بنایا گیا ہے. ہم کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کتاب میں لکھو حضرت محمد نے فرمایا. اب یہ محمد نبی ہیں, یہ صحابی ہیں, یہ غیر صحابی ہیں, کون ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پتہ چلا کہ نبی ہیں. حضرت محمد رضی اللہ عنہ نے فرمایا, پتہ چلا محمد بن حنفیہ صحابی ہیں. کہا محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تو پتہ چلا محمد بن حسن شیبانی یہ بات کا آدمی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلا نبی ہیں, رضی اللہ عنہ سے پتہ چلا صحابی ہیں, رحمۃ اللہ علیہ سے پتہ چلا یہ بات والے ہیں. میں نے کہا یہ اصطلاح رضی اللہ عنہ اور رحمۃ اللہ علیہ فرق بیان کرنے کے لیے ہے. اور اگر کسی بندے کا نام اتنا معروف ہو, اگر کسی بندے کا نام اتنا معروف ہو کہ اس کے فرق کرنے کے لیے رحمۃ اللہ علیہ نہ لکھنا پڑے اور پھر بھی فرق ہو جائے, رضی اللہ عنہ نہ لکھیں تب بھی فرق ہو جائے, تو وہاں رحمۃ اللہ علیہ بھی ٹھیک ہے, رضی اللہ عنہ بھی ٹھیک ہے. امام ابو حنیفہ اتنے بڑے آدمی ہیں اور ان کا نام اتنا معروف ہے, تواتر کے درجے کی شہرت ان کے نام کو ملی ہے اور دنیا جانتی ہے. امام ابو حنیفہ صحابی نہیں بلکہ بعد کا ہے. یہ قاعدہ تو بنا تھا فرق کرنے کے لیے, خود ان کا نام ہی فرق کرتا ہے کہ یہ صحابی نہیں بعد کا بندہ ہے. رحمۃ اللہ علیہ کہہ دو تب بھی ٹھیک ہے, رضی اللہ عنہ کہہ دو تب بھی ٹھیک ہے, دونوں ٹھیک ہے. تو میں نے کہا اگر تمہیں ہدایت کے پروٹ دل میں مرور اٹھتا ہے تو پھر سعودی عرب کے خلاف بات کرو. کیوں؟ اس لیے کہ مسجد نبی میں لکھا ہوا ہے نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ. میں نے کہا ان کو کہو گستاخ صحابی ہیں تاکہ تمہارے ریال بند ہو, ان کو نہیں کہو گے. نہیں سمجھے بھائی؟ اگر ہدایہ میں ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ ہو تو مدینہ منورہ میں بھی لکھا ہے ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ, لیکن آپ کو پتہ نہیں لکھا ہوا کہاں پر ہے. آپ کو پتہ ہو تو پھر مسئلہ حل ہو نا. ہم تو عمرہ کرتے ہیں, عمرہ کر کے واپس آ جاتے ہیں. مجھے ایک ساتھی کہنے لگا کہ آپ عمرے کے لیے جاتے ہیں, میں نے کہا نہیں. تو کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا مکہ. عمرے کے لیے نہیں؟ میں نے کہا نہیں. مجھے کہتے کیوں جاتے ہیں؟ میں نے کہا کام کرنے کے لیے عمرہ. میں نے کہا وہ بھی کرتے ہیں؟ کہتے میں سمجھا نہیں. میں نے کہا عمرے کے لیے جائیں تو ثواب تھوڑا ہے, کام کے لیے جائیں اور عمرہ کریں تو ثواب زیادہ ہے. اللہ کرے یہ فرق آپ کو سمجھ آ جائے. میں نے کہا تبلیغ والے کہتے ہیں مثال لگانے کے لیے گیا تھا, حج بھی کرایا. میں کہتا ہوں کام کے لیے گئے تھے ساتھ عمرہ بھی کرائے. تو بات سمجھ آ گئی. ایک ہے عمرے کے لیے جانا اور ایک ہے دین کی دعوت کے لیے جانا اور عمرہ بھی کرنا, دونوں میں کتنا فرق ہے. اللہ ہم یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. صحابہ عقائد میں بھی حجت اور اعمال میں بھی, یہ میں جماعت صحابہ پہ بنیادی بات کر رہا ہوں, مسائل تو بعد کا مسئلہ ہے. اگلی بات سمجھے, میں نے ایک حدیث سے مبارک پڑھی ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سنن ابن ماجہ میں روایت ہے, فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِي, میری امت پر ایک وقت ایسا آئے گا کما اتا علی بنی اسرائیل, جینے بنی اسرائیل پر وقت آیا تھا, حزو النال بن نال, میری امت بنی اسرائیل کے نقش قدم پہ چلے گی. میں پھر یہ بات کہتا ہوں طلبا سو ترجمہ کرنا سیکھیں. میں لفظ بار بار سنتے ہیں ترجمہ کرنا سیکھیں. حز و نال بن نال کا ترجمہ کیا کریں گے؟ بنی اسرائیل کے نقش قدم پر چلے گی. حتی ان کان منہم من اتا امہ علانیہ لیاتین فی امتی من یسنو ذالک. اگر بنی اسرائیل میں کوئی ایسا بدبخت گزرا ہے جس نے اپنی ماں سے منہ کالا کیا, میری امت میں ایسے گندے لوگ آئیں گے جو اپنی ماں سے منہ کالا کریں گے. ترجمے سمجھیں, ترجمہ ایسا کرو کہ لفظ بھی پورا ادا ہو جائے اور عوام آپ کے ترجمے کی وجہ سے کراہت بھی محسوس نہ کریں. ایسے بدبخت میری امت میں آئیں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان بنی اسرائیل تفرقت علی سنتین و سبعین ملہ. بنی اسرائیل میں 72 فرقے بنے تھے. بتفتر ایک امت علی ثلاث و سبعین ملہ, میری امت میں 73 فرقے بنیں گے. کلہم فی النار, سب جہنم میں جائیں گے. الا ملتم واحدہ, مگر ایک فرقہ جنت میں جائے گا. پوچھا یا رسول اللہ من ہیا, وہ جنت میں جانے والا کون ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما انا علیہ و اصحابی. کیا فرمایا؟ ما انا علی و اصحابی. اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ ما انا علی و اصحابی کا ترجمہ دیکھو. میں ترجمے پہ آ کے رک جاتا ہوں, ترجمہ کرو, میں رک جاتا ہوں. ترجمہ سیکھو, ترجمہ سیکھو, ترجمہ سمجھنا ذرا. یہ جو ترجمہ میں کرنے لگا ہوں نا, یہ خطیبانہ ترجمہ نہیں ہے, وکیلانہ ترجمہ ہے. خطیبانہ ترجمے پر سوال ہوتے ہیں, وکیل کو بتا ہوتا ہے میرے اس ترجمے پر کیا جرا ہونی ہے, وہ ترجمہ ایسا کرتا ہے کہ جرا سے بچ جائے. ترجمہ سمجھنا. ما انا علیہ و صحابی, صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ جنت میں جانے والی جماعت کون سی ہوگی؟ فرمایا ما انا علیہ و صحابی. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو حدیث مجھ سے لے مانا میرے صحابی سے لے. سمجھ آ گئی؟ کیا کریں گے؟ ما انا علیہ, حدیث مجھ سے لے, وا صحابی, اور مانا میرے صحابہ سے لے. دین مجھ سے لے, سمجھے ان سے, یہ ہے جنتی فرقہ. اچھی طرح بات سمجھو. مان علی و صحابی کا مطلب کیا ہے؟ حدیث کس کی ہو؟ نبی کی. اور مانا کس کا ہو؟ صحابی کا. یہ جنتی, یہ بنیاد ہے آج کے دور میں جھگڑے کی. غیر مقلدین کا ہم سے جو جھگڑا ہے نا, یہ جھگڑے کی بنیاد ہے. بہت سارے لوگ اس لیے اس فتنے کے خلاف کام نہیں کرتے کہ سمجھتے ہیں فتنہ ہے کتنا بڑا. فتنے کا اندازہ نہیں فتنہ کتنا بڑا ہے. میں ذرا اس پہ اب بات شروع کرتا ہوں, ذرا اچھی طرح سمجھنا. ہمارا نام کیا ہے؟ اہل السنت والجماعت, یہی نام ہے نا. اور یہ نام کس نے دیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیا ہے. الدر المنصور تفسیر اٹھا لیں, یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ, آیت کریمہ دیکھیں. اس کے تحت موجود ہے, صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ کون ہیں؟ فرمایا ہم اہل السنت والجماعت. جن کے چہرے سیاہ ہیں وہ کون ہیں؟ فرمایا ہم اہل البدع والضلالہ. تو ہمارا نام اہل السنت والجماعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھا ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ سنت پیغمبر کی سمجھے, پیغمبر کی صحابہ سے, حدیث پیغمبر کی ہو, اور مانا جماعت صحابہ بیان کریں. بس یہ ہے اہل السنت والجماعت کا موقف. تو ہمارا نام کیا ہے؟ اہل السنت والجماعت. ہمارے مد مقابل کا نام کیا ہے؟ اہل حدیث. ہمارا کیا نام؟ ان کا نام. اس پہ ایک چھوٹا سا سوال سمجھیں. کبھی کوئی غیر مقلد آپ کو ملے, اس سے پوچھو جی آپ کون ہو؟ کہے گا اہل حدیث. اس سے پوچھو اصلی کے نقلی, کیا پوچھیں گے؟ اصلی یا نقلی. وہ کہے گا لے اصلی ہوتے ہیں, نقلی کون ہے؟ اسی کو نہیں. میں جو پوچھ رہا ہوں مجھے سوال کا جواب دو, اصلی یا نقلی, اگلی بات پھر کریں گے. اس سے پوچھو اصلی یا نقلی, وہ کہے گا اصلی, میں اصلی ہوں. اسے کہنا اچھا یہ بتاؤ حدیث کی اقسام کتنی ہیں؟ اس کو نہیں پتا 16 ہیں. اسے پوچھو محدثین کے طبقات کتنے ہیں؟ اس کو نہیں پتا 12 ہیں. بات سمجھ, اس کو نہیں پتا. اسے پوچھو احادیث کی تعداد کتنی ہے؟ اس کو نہیں پتا. سیوطی قول کے مطابق 50,000 متون ہیں. اسے پوچھو صحیح بخاری میں حدیث کی تعداد کتنی ہے؟ اس کو نہیں پتا. 9,082 ہیں. اس کو نہیں پتا, وہ نقلی ہے. اصلی ہوتا تو پتا ہوتا نا. یہ آپ کو بھی نہیں پتا, لیکن آپ تو اہل حدیث ہیں ہی نہیں نا, نہیں پتا تو کیا ہوا؟ سوال تو اس کے اوپر ہے, ہمارے اوپر تھوڑا ہے. بات سمجھتے ہیں؟ تو اسے پوچھو تو اصلی یا نقلی, وہ کیا کہے گا؟ اصلی. تو پھر یہ سوال کرے جو میں نے کیے, احادیث کی تعداد بتاؤ, محدثین کے طبقات بتاؤ، سوال پوچھو، صحیح بخاری کی حدیث بتاؤ، وہ نہیں بتا سکتا، اسے کو پھر تو مان لینا تو اصلی نہیں نقلی ہے. کیوں؟ اصلی اور نقلی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اصلی اہل حدیث اسے کہتے ہیں جو حدیث میں ماہر ہو، محدث ہو اور خود کو اہل حدیث کہے. امام ابو حنیفہ اہل حدیث ہے. کیوں؟ ماہر فی الحدیث ہے. امام شافی، امام احمد، امام مالک، امام بخاری، امام مسلم اہل حدیث ہے. کیوں؟ محدث ہے. حدیث میں ماہر کو اہل حدیث کہنا یہ اصلی ہے. حدیث میں ماہر نہ ہو اس کو اہل حدیث کو یہ نقلی ہے. تو اسے پوچھو تو اصلی ہے یا نقلی؟ وہ کہے گا اصلی ہے، سوال کرو. جب نہیں آئے گی تو پوچھو نقلی ہے. اسے کو بھی تو نقلی ہے، اب بتا یہ نقل کی تجھے ملی ہے؟ اہل حدیث کا نام کس نے دیا ہے؟ اللہ کے نبی نے تو دیا نہیں ہے. حال بتا انگریز نے نام دیا ہے، ہم تمہاری کتابوں سے ثابت کر دیں گے کہ تمہیں یہ نام انگریز نے دیا ہے. تو پھر مان لو ہمیں اہل سنت والجماعت نام سرکار مدینہ نے دیا ہے، تمہیں اہل حدیث کا نام یہ سرکار برطانیہ نے دیا ہے. تمہیں برطانیہ کی سرکار مبارک، ہمیں مدینہ کی سرکار مبارک. تمہیں تاج برطانیہ چاہیے، ہمیں تاج مدینہ چاہیے. پھنس جائے گا کہ نہیں؟ اچھی طرح بات سمجھنا، میں ایک جملہ سمجھانے لگا ہوں. اچھی طرح بات سمجھنا. تو میں نے پوچھا بھی اہل حدیث اصلی یا نقلی، اصلی کہ تو پھنس گیا نا. اب اس نے بھی سوال کرنا ہے. ہم نے کہا اصلی اہل حدیث وہ ہوتا ہے جو حدیث میں ماہر ہو، یہ اصلی اہل حدیث ہے. میں نے ایک جگہ بیان کیا تو سندھ میں بیان تھا، ٹنڈوالہ یار میں، مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جہاں دارالعلوم دیوبند سے آئے تھے، اس میں. وہاں میں جاتا ہوں سال میں ایک بار بیان کرنے کے لیے، مولانا عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی درسگاہ میں. حکیم الامت تھانوی کے ڈیسک میں نے وہاں دیکھا ہے جہاں بیٹھ کے تصنیفات لکھتے تھے، میں نے خود دیکھا ہے وہاں ٹنڈوالہ یار مدرسے میں. تو ایک ساتھی نے مجھے سوال کیا، ہمیں یہ مولانا صحیح بات سمجھ نہیں آئی، یہ کہ ماہر فی الحدیث اصلی اہل حدیث ہوتا ہے، اگر نہ ہو تو نقلی ہوتا ہے. میں نے اس سے پوچھا تمہاری قوم کیا ہے؟ مجھے کہتے ہیں بھٹی. آپ کے یہاں بھٹی نہیں ہوگا، کوئی بھی قوم ہوگی نا. میں نے پوچھا قوم کیا ہے؟ کہتے ہیں بھٹی. میں نے کہا تمہاری بیوی کی قوم کیا ہے؟ کہتے ہیں بھٹی. میں نے کہا جھوٹ. مجھے کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا تمہاری بیوی دھوبن ہے. دھوبن سمجھتے ہو؟ کسے کہتے ہیں؟ لانڈری والا جو کپڑے دھوتا ہے. میں نے کہا تمہاری بیوی دھوبن ہے، تو تم نے بھٹی ہو کر دھوبن سے شادی کیوں کی ہے؟ میں تو کہتے ہیں نہیں، دھوبن نہیں ہے، بھٹی ہے. میں نے کہا دھوبن ہے. کہتے ہیں بھٹی ہے. میں نے کہا دھوبن ہے. کہتے ہیں بھٹی ہے. کہتے ہیں تمہیں کیسے پتہ چلا ہے؟ میں نے کہا تمہاری بیوی تمہارے کپڑے نہیں دھوتی؟ مجھے کہتے ہیں دھوتی ہے. تو میں نے کہا پھر دھوبن ہوئی نا. کہتے ہیں نہیں. توجہ رکھنا. کہتے ہیں نہیں. میں نے کہا کیوں نہیں ہے؟ کہتے ہیں مولانا صاحب جو کپڑے دھوئے اسے دھوبی نہیں کہتے، جس کا کپڑے دھونا پیشہ ہو اسے دھوبی کہتے ہیں. میں نے کہا دو حدیث رفع دین کی یاد ہوں، اجی ایسے اہل حدیث نہیں کہتے، حدیث میں ماہر ہو اسے اہل حدیث کہتے. میں نے کہا آپ سمجھ آئی؟ کہتے جی آ گئی. میں نے اس لیے کہا میں سات مثالیں دیتا ہوں تاکہ بات پوری سمجھ آئے. سمجھ آ گئی ہے. اب اگر ہمارے ہاں کوئی شادی تبلیغی جماعت میں چلا جائے، چار ماہ لگا کر آ جائے، کوئی شادی خانقاہ میں جائے اور چھ ماہ لگا کر آ جائے، اب چہرے پہ داڑھی ہے، سر پہ ٹوپی اور پگڑی ہے، لمبا کرتا پہنا ہوا ہے، یہ رونق مسجد میں امام صاحب نہیں ہے، تو ہم نے کہا بھی آپ عصر کی مغرب کی نماز پڑھا دو. کہتے جی میں تو نہیں پڑھاتا. ہم کہتے کیوں؟ کہتے میں قاری نہیں ہوں، میں قاری نہیں ہوں. تو میں نے کہا تم کہاں گئے تھے؟ کہتے چار ماہ میں نے جماعت میں لگائے ہیں. تو میں نے کہا کتنی صورتیں یاد کی ہیں؟ جماعت میں کتنی صورتیں یاد کراتے ہیں؟ جی دس. دس دس کیوں؟ سورت فاتحہ صورت نہیں ہے تو گیارہ کو نا. یا تم ڈرتے ہو کہ گیارہویں صاحب اتنا ہو جائے؟ گیارہ صورتیں. میں نے کہا تم نے تو گیارہ صورتیں یاد کی ہیں، تو قاری نہیں ہے، یہ کون ہے؟ دیانت والا ہے، بد دیانت نہیں ہے. کہتا نہیں مولانا صاحب میں قاری نہیں ہوں. بھائی تم نے تو گیارہ صورتیں یاد کی ہیں. وہ کہتا ہے گیارہ صورتیں یاد کرنے سے قاری نہیں بنتا، قرآن کا ماہر ہو تو قاری بنتا ہے، میں قاری صاحب نہیں ہوں. میں نے کہا یہ گیارہ صورتیں یاد کر کے خود کو قاری نہیں کہتا، اور تو ایک حدیث یاد کر کے خود کو اہل حدیث کہتا ہے، تو بد دیانت ہے اور یہ دیانت والا ہے، تو بد دیانت ہے اور یہ دیانت والا. اب جو آپ کے اوپر سوال ہے ذرا وہ سوال بھی سمجھو. سوال کیا ہوگا؟ اگر اہل حدیث کا معنی حدیث میں ماہر ہونا ہے، تو اہل سنت کا معنی پھر سنت میں ماہر ہونا ہے. اچھا آپ بتاؤ پھر اہل سنت اصلی ہو کہ نقلی؟ اگر آپ سے پوچھ لے تو پھر آپ کیا جواب دیں گے؟ بات سمجھیے. اگر اہل حدیث کا معنی حدیث میں ماہر ہے، اہل تاریخ کا معنی تاریخ میں ماہر ہے، اہل تفسیر کا معنی تفسیر میں ماہر ہے، تو اہل سنت کا معنی سنت میں ماہر ہے، کیا جواب دیں گے؟ اب ذرا جواب سمجھو، ہمارے پاس دو جواب ہے، الزامی بھی ہے تحقیقی بھی ہے۔ میں کہتا ہوں قیاس کا تقاضا یہ تھا، اہل تاریخ مورخ کو کہتے ہیں، اہل تفسیر مفسر کو کہتے ہیں، اہل حدیث محدث کو کہتے ہیں، اور اہل سنت سنت میں ماہر کو کہتے، قیاس کا تقاضا یہی تھا۔ لیکن ہم نے قیاس کو چھوڑ دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا یوم تبیض وجوہ، جن کے چہرے قیامت دن سفید ہوں گے وہ کون ہیں؟ تو نبی نے فرمایا ہم اہل سنت والجماعت، جنت میں جانے والا سنت کا ماہر ضروری نہیں ہے، جنت میں جانے والا سنت کو ماننے والا اور سنت کا عامل ہے۔ قیاس کہتا تھا سنت کے ماہر کو اہل سنت کہتے، حضور نے فرما دیا سنت کا عامل اہل سنت ہوتا ہے، ہم نے قیاس کو چھوڑا حضور کی وجہ سے۔ ہم نے تو قیاس چھوڑ دیا نبی پاک کے فرمان کی وجہ سے، تم قیاس نہ کرو، ہم حضور کی حدیث پیش کرتے ہیں۔ آپ کو بات سمجھ آ گئی؟ یہ ہمارے پاس موجود ہے، اور ہمارے پاس حوالہ بھی ہے، غیر مقلدین کی کتاب ہے، عبداللہ دمانوی نے کتاب لکھی ہے، اس میں مقدمہ حوض بیل لزئی کا ہے، اس نے مقدمے میں لکھا ہے کہ حدیث کے ماہر کو اہل حدیث کہتے ہیں، تاریخ کے ماہر کو اہل تاریخ کہتے ہیں، اور تفسیر کے ماہر کو اہل تفسیر کہتے ہیں، اور سنت پر عمل کرنے والے کو اہل سنت کہتے ہیں۔ میں نے کہا جو معنی ہم نے کیا وہ تم لوگوں نے بھی کیا ہے، اس لیے ہمارے اوپر کوئی اشکال کی بات نہیں ہے۔ اب ذرا بات سمجھے جو میں سمجھانے لگا ہوں۔ میں نے کہا تھا ما انا علی و صحابی، اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ حدیث مجھ سے لے اور مانا میرے صحابی سے، حدیث مجھ سے لے اور مانا میرے، یہ ہے ما انا علی و صحابی کا معنی۔ اب میں اس پہ تھوڑی سی بات کرنے لگا ہوں، ایک بات جو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ذرا وہ سمجھ۔ ایک شخص کہتا ہے بتائیں آپ میں اور غیر مقلدین میں کیا فرق ہے؟ ہم نے کہا ہم سے بعد میں پوچھو، پہلے ان سے پوچھ لو کہ تم میں اور ان میں کیا فرق ہے، پہلے ان سے پوچھو پھر ہم سے پوچھو، ان سے پوچھو گے پھر ہم سے پوچھو گے تو مسئلہ جلدی سمجھ آئے گا۔ تو رف الاشیاء بے ازدادہ، کہا جی ہم نے ان سے پوچھا ہے۔ میں نے کہا وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں اگر ادھر جاؤ حنفیوں کے پاس امام ملے گا، ہمارے پاس آؤ نبی ملیں گے، ان کے پاس جاؤ فقہ ملے گی، ہمارے پاس آؤ حدیث ملے گی، یہ فرق بتاتے ہیں۔ یہی بتاتے ہیں کہ نہیں؟ ہمارے پاس آؤ تو حدیث، ادھر جاؤ تو فقہ، ہمارے پاس آؤ تو نبی، ادھر جاؤ تو امام۔ وہ امام والے ہم نبی والے ہیں، وہ فقہ والے ہم حدیث والے ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں غلط، جھوٹ بولتے ہیں۔ کہا جی صحیح کیا ہے؟ میں نے کہا صحیح یہ ہے ادھر جاؤ تب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر آؤ تب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر جاؤ تب بھی حدیث، ادھر آؤ تب بھی حدیث۔ اب بات سمجھنا، ادھر بھی نبی پاک ادھر بھی نبی پاک، ادھر بھی حدیث ادھر بھی حدیث۔ کیا جی پھر اختلاف کیا ہے؟ میں نے کہا اختلاف سمجھنا، ہم اور وہ دونوں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ پیغمبر کے صحابی سے ملتے ہیں، نبی کا صحابی نہ ہو حدیث کے الفاظ امت کو مل ہی نہیں سکتے۔ حضور اور امت کے درمیان کون واسطہ ہے؟ صحابہ۔ توجہ رکھنا، حدیث کے الفاظ نبی کے صحابی کے علاوہ مل ہی نہیں سکتے۔ میں نے کہا ہم بھی کہتے ہیں حدیث کے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے علاوہ نہیں مل سکتے۔ اگلا جھگڑا، اب اختلاف شروع ہونے لگا ہے۔ ہم کہتے ہیں حدیث کے الفاظ پیغمبر کا صحابی دے گا، اور حدیث کے الفاظ کا معنی بھی پیغمبر کا صحابی دے گا۔ وہ کہتے ہیں نہیں، حدیث کے الفاظ پیغمبر کے صحابی دیں گے، حدیث کے الفاظ کا معنی ہمارا وہابی دے گا۔ لفظ صحابی سے لو، معنی صحابی سے لو، مسلک دیوبند بنتا ہے۔ لفظ صحابی سے لو، معنی وہابی سے لو، مسلک غیر مقلد بنتا ہے۔ فرق سمجھ آ گیا؟ یہ ہے اختلاف۔ ہم کہتے ہیں لفظ صحابی سے تو معنی صحابی سے، اور وہ کہتے ہیں لفظ صحابی سے تو معنی، وہ خود کو وہابی کہتے ہیں نا، وہ خود کو کیا کہتے ہیں؟ وہابی۔ ہم تو خود کو وہابی نہیں کہتے، ہم تو خود کو سنی کہتے ہیں۔ آپ پریشان نہ ہوا کریں، او جی وہاب اللہ کا نام ہے، ادھر نسبت ہے، مرزائی خود کو کیا کہتے ہیں؟ احمدی کہتے ہیں نا، تو ٹھیک ہے کہنا، ٹھیک ہے، کوئی بھی کہنے کے لیے تیار نہیں۔ مرزائی خود کو احمدی کہتے ہیں تب بھی وہ کافر ہے، یہ خود کو وہابی کہہ لیں، آل و سنت کیسے بن جاتے ہیں؟ حضرت احمد نسبت ان کی غلط ہے، وہاب کی نسبت ان کی غلط ہے۔ صرف نسبت کا نام رکھنے سے آپ جلدی جلدی پگھل نہ جایا کرو۔ جو منکر حدیث ہیں وہ خود کو اہل قرآن کہتے ہیں، تو کتنا اچھا نام رکھا ہوا ہے. ہم اچھے نام کو رسول کے کرتوت چھوڑ دیں. بدعتی خود کو صوفی کہتے ہیں تو اچھا نام سن ان کی بدعت کا رد کرنا چھوڑ دیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ الیاس قادری کی جماعت خود کو دعوت اسلامی کہتے ہیں. ہم نام کو دیکھ کے ان کے کرتوت بیان کرنا چھوڑ دیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. ہماری کتابیں آ رہی ہیں دعوت اسلامی پر, کتاب آخری مراحل میں کمپوزک پہ مستقل آ رہی ہے, سیفیوں پر مستقل کتاب آ گئی ہے, بریلیوں پر مستقل آ گئی ہے, اہل حدیثوں پر مستقل آ گئی ہے, ڈاکٹر فرد ہاشمی الہدا انٹرنیشنل اس پر کتاب انشاءاللہ رمضان سے پہلے آ جائے گی, ڈاکٹر ذاکر نائک پہ کام شروع ہے اس پر مستقل کتاب انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائے گی. ہمارے ان تمام فطروں پہ مدلل اور مفصل کام شروع ہیں, انشاءاللہ سارے آئیں گے. فرق سمجھ گئے؟ ٹھیک ہے ٹھیک. کوئی نہیں, مولانا کی مجبوری ہے تو جانا تھا 4 بجے تو کافی لیٹ ہو گئے. ٹھیک, ہمارا بھی آدھا گھنٹہ ہے. انہوں نے عذر بتایا ہے کہ جہاں جانا ہے, اللہ اس میں ان کو کامیابی عطا فرمائے. توجہ رکھے ذرا, میں بات سمجھانے لگا ہوں. ان کا موقف کیا ہے؟ لفظ صحابی سے اور معنی, ہم کہتے ہیں لفظ صحابی سے اور معنی. اب ذرا 2-4 مثالیں سمجھیں تاکہ پوری بات کھل کے سامنے آئے. ہمارا موقف یہ ہے, توجہ رکھنا, ہمارا موقف یہ ہے کہ جب انسان داڑھی رکھے تو داڑھی مٹھی رکھنی چاہیے. غیر مقلدین کا موقف یہ ہے کہ جب داڑھی رکھے تو نہیں, جہاں تک جاتی ہے اس کو جانے دینا چاہیے, رکنا نہیں چاہیے. ہمارا موقف داڑھی مٹھی, ان کا موقف مٹھی نہیں ناف اور ناف سے نیچے, جہاں تک جاتی ہے جانے دو. غیر مقلد سے پوچھو اتنی لمبی داڑھی جو رکھتے ہو تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس دلیل صحیح بخاری کی روایت ہے. ہمارے بہت سے حضرات بخاری کے نام سن کے پریشان ہوتے ہیں, بھائی صحیح بخاری کی روایت آ گئی. روایت کون سی ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خالف المشرکین وفر اللہ وعف الشوارب, مشرکین کی مخالفت کرو, اپنی داڑھی بڑھاؤ اور اپنی مونچھیں کٹاؤ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھو جزد الشوارب مونچھیں کاٹا کرو, اعفو او ارخش لحا, اپنی داڑھی کو بڑھایا کرو اور چھوڑ دیا کرو. تو جب اللہ کے نبی کا ارشاد ہے مونچھیں کٹاؤ اور داڑھی چھوڑ دو اور داڑھی بڑھا دو, دیکھ ہم بھی داڑھی چھوڑتے ہیں اور بڑھاتے ہیں, جہاں تک بھی جائے جانے دو. اللہ کے نبی کا ارشاد ہے, ہم حدیث پہ عمل کرتے ہیں, اس لیے اہل حدیث ہے. میں نے کہا بھی اب ذرا بات سمجھنا, اس حدیث کے راوی کون ہیں؟ کہا جی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما. میں نے کہا عبداللہ بن عمر نے اس حدیث کا معنی کیا بیان کیا ہے, ذرا وہ معنی بھی بیان کر دو. حضرت امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ, صحیح بخاری جلد نمبر 2 کتاب اللباس باب تقلیم الاسفار میں اسی روایت کو نقل کرتے ہیں جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا خالف المشرکین وفر اللہ وعف الشوارب, مشرکین کی مخالفت کرو, اپنی داڑھی بڑھاؤ اور اپنی مونچھیں کٹاؤ. اس کے بعد امام بخاری فرماتے ہیں وکان ابن عمر اذا حج ابی تمرا قبض علی لحیته فما فضل اخذه. حضرت عبداللہ بن عمر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جاتے, حج یا عمرہ کرتے, جب حج عمرے سے فارغ ہوتے اپنی داڑھی کو مٹھی میں لیتے اور جو مٹھی سے بڑھ جاتی اس کو تراش دیتے. میں نے کہا ہم نے صحابی سے لفظ لیا ہے تو معنی بھی صحابی سے لیا ہے. تم نے لفظ صحابی سے لیا اور معنی وہابی سے لیا ہے. لفظ صحابی سے لو, معنی وہابی سے لو تو داڑھی ناف سے نیچے چلی جاتی ہے. لفظ صحابی سے لو اور معنی صحابی سے لو تو مٹھی بھر رہتی ہے. یہ ہے جماعت صحابہ. اب بات سمجھ آ رہی ہے؟ لفظ صحابی سے اور معنی کیسے صحابی. اسی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں ان کے شاگرد حضرت ابو ذرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان ابو ہریرہ یقبض علی لحیته, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی داڑھی کو مٹھی میں لیتے, ثم یاخذ ما فضل عن القبضہ, جو داڑھی سے بڑھ جاتی اس کو تراش دیتے. تو جو تم نے 2 روایتیں پیش کی ہیں دونوں میں صحابی فرماتے ہیں داڑھی بڑھاؤ اور خود مٹھی تک لے کر جاتے ہیں. ہمارا مسلک یہ ہے کہ لفظ صحابی سے لو تو معنی بھی صحابی سے لو. لفظ صحابی سے لو تو معنی بھی صحابی سے لو. مجھے مٹھی بھر داڑھی اور لمبی داڑھی پہ ایک چھوٹی سی بات یاد ہے, اس کو ذہن نشین فرمائیں. ایک غیر مقلد مولانا صاحب تقریر فرما رہے تھے اور احناف کا رد کر رہے تھے. تقریر کیا تھی کہ دیکھو ہم ہاتھ سینے پر باندھتے ہیں, اور حنفی ہاتھ ناف کے نیچے باندھتے ہیں. تقریر سننا, ہم ہاتھ سینے پر باندھتے ہیں اور حنفی ہاتھ ناف کے نیچے باندھتے ہیں. سینہ پاک ہے اور زیر ناف جگہ ناپاک ہے. پاک جگہ پر ہاتھ باندھو مسلک اہل حدیث بنتا ہے, نفاق جگہ پر ہاتھ باندھو تو مسلک حناف بنتا ہے. دلیل سمجھ آئی آپ کو؟ پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے. جواب نہیں ہوتا, مجھے پتہ ہے نا, جب یہ فطرے نے آنا ہے نا اور پھر جواب نہیں بننے, آپ کو پھر سمجھ آنا ہے ہمارا کام کتنا اہم ہے. ہم کہتے ہیں فتنہ آنے سے پہلے اس کو روکو. سوال سمجھ آ گیا؟ سینہ پاک ہے, زیر ناف جگہ, یہ ان کی بات کہہ رہا ہوں, زیر ناف جگہ ناپاک ہے. پاک جگہ تک ہاتھ رکھو تو مسئلہ کے اہل حدیث, ناپاک جگہ پہ ہاتھ باندھو تو مسئلہ کے حناف. ہم پاک ہیں, مسئلے بھی پاک ہیں, حنفی ناپاک ہیں, ان کے مسئلے بھی ناپاک ہیں. اب استغفر اللہ کریں گے تو جواب تو نہیں بنے گا نا. استغفر اللہ کرنے سے تو جواب نہیں بنتا. میں نے کہا جواب سنو, جواب سنو ذرا بھائی. مسئلہ یہ ہے کہ بایاں ہاتھ اور دایاں ہاتھ اگر سینے پر ہاتھ باندھو تب بھی دایاں اوپر اور بایاں نیچے, اگر ناف کے نیچے باندھو تب بھی دایاں اوپر اور بایاں نیچے. اچھی طرح جواب سمجھنا. سینے پر ہاتھ باندھو دایاں اوپر اور بایاں نیچے, ناف کے نیچے ہاتھ باندھو دایاں اوپر اور بایاں نیچے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دائیں ہاتھ پر کوئی اختلاف نہیں, دایاں تو بائیں کے اوپر ہی ہے نا. ناف کے نیچے ہو تب بھی اوپر, سینے پر ہو تب بھی اوپر, اختلاف بائیں ہاتھ پر ہے. ہم نے کہا ناف کے نیچے رکھو, تم نے کہا سینے پر رکھو, تو اختلاف بائیں پہ ہے یا دائیں پہ؟ بائیں پہ ہے نا, الٹے ہاتھ پہ. اچھا میں نے کہا تم یہ کہتے ہو کہ سینہ پاک ہے اور زیر ناف جگہ ناپاک ہے, تو مجھے بتاؤ یہ بایاں ہاتھ پاک جگہ کے لیے ہے یا ناپاک جگہ کے لیے؟ یہ بایاں ہاتھ پاک جگہ کے لیے ناپاک جگہ کے لیے؟ یہ استنجا کرنے کے لیے ہے یا کلی کرنے کے لیے؟ جی تو میں نے کہا یہ سوال تو تمہارے اوپر ہے, جو ہاتھ تھا ہی ناپاک جگہ کے لیے آپ نے پاک جگہ پہ رکھا کیوں ہے؟ اس لیے ہم کہیں گے ناپاک جگہ والا ناپاک جگہ پہ رکھو تو مسئلہ کے حناف ہے, ناپاک جگہ والا پاک جگہ پہ رکھو تو مسئلہ کے اہل حدیث ہے. اب جواب دو. بات سمجھ آ گئی؟ اب اس کا جواب نہیں ہے. میں نے کہا اگر اس طرح دلیلیں دو گے تو پھر ہم بھی ایک دلیل ماریں گے. ہم دیں گے نہیں, ہم دلیل ماریں گے اور تمہیں بہت تکلیف ہوگی. وہ جی وہ کون سی دلیل؟ میں نے کہا پھر ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ زیر ناف جگہ ناپاک ہے اور سینہ پاک ہے, پاک جگہ تک داڑھی رکھو مسلک احناف بنتا ہے, نہ پاک جگہ تک لے کر جاؤ مسلک اہل حدیث بنتا ہے. ہم بھی تو کہہ سکتے ہیں نا, لیکن ہم نہیں کہتے, ہم ایسی زبان استعمال نہیں کرتے. کہہ تو ہم بھی سکتے ہیں, کہہ سکتے ہیں نا بھائی, پاک جگہ تک داڑھی ہو تو مسلک احناف ہے اور نہ پاک جگہ تک ہو تو مسلک اہل حدیث ہے. ہم بھی پوچھ سکتے ہیں کہ ناپاک جگہ پر جو بال ہوتے ہیں شریعت کہتی ہے اسے بھی کاٹ دو, تم پاک بال بھی وہاں لے کر چلے گئے, تو اس کا کیا جواب دو گے؟ کوئی جواب نہیں بننا. ابھی یہ میری باتیں آپ کو عجیب لگیں گی, جب آپ کو فتنہ سامنے پڑے گا پھر تمہیں مزہ آئے گا. مقابل نہ ہو تو پھر بندے کو صحیح مزہ نہیں آتا. مقابل ہو تو پھر بندہ دلیل پیش کرتا ہے, بھائی جاؤ جا کے ان سے ذرا دلیلیں پیش کرو. کورس نہیں ہے نا, جب کورس ہوگا نا مستقل پھر میں آپ کو نسخے دوں گا. اگر کوئی غیر مقلد مل جائے تو آپ کون سا نسخہ استعمال کریں, نسخہ نمبر 1, 2, 3, 4, 5 کیٹیگریاں ہوتی ہیں نسخوں کی, تو کوئی نہ کوئی نسخہ انشاءاللہ شفا ضرور دے گا. ہم آپ کو ایسے نسخے دیں گے آپ نسخہ لے کر پھریں گے اور کوئی غیر مقلد قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا, آپ دیکھنا. بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو میں نے کہا لفظ صحابی سے اور معنی صحابی سے غیر مقلد, لفظ صحابی سے اور معنی, لفظ صحابی سے معنی وہابی سے غیر مقلد, لفظ صحابی سے اور معنی صحابی سے, تو یہ مسلک حناف. ہمارے خلاصہ صرف یہ ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں. ہم کہتے ہیں حدیث کے الفاظ بھی صحابہ سے لو اور حدیث کے الفاظ کا معنی بھی پیغمبر کے صحابہ سے لو رضی اللہ عنہ اجمعین. میں نے اس پر کئی مثالیں اکٹھی کی ہیں, کئی یہ مسائل سمجھانے کے لیے کہ فلاں والا مسئلہ آپ نے کیسے سمجھنا ہے. چلے میں ایک مسئلہ اور پیش کرتا ہوں صرف سمجھانے کے لیے, بھئی یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھو اور یہ بھی ذہن میں رکھو تاکہ پتہ چلے. ہمارے یہاں مسئلہ چلتا ہے آمین کا. آمین اونچی آواز سے کہیں یا آمین آہستہ کہیں؟ دیکھا دیکھی ہم میں سے بہت سارے عمرے اور حاجی والے یہ آمین بھی اونچی آواز سے شروع کر دیتے ہیں, آپ کی مصر میں اونچی بات سے کہیں حوصلہ شکنی کیا کرو اور سمجھایا کرو بھائی آہستہ آمین کہنا سنت ہے، حرم کا نام لے کے لوگوں کو بچاؤ، بعد حرم کا نام استعمال کرتے ہیں، حرم والا مسلک ان کا نہیں ہوتا۔ دلیل کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں آمین آہستہ، غیر مقلد کہتا ہے کہ آمین اونچی آواز سے۔ ان کی جو غیر مقلدین کی دلیل ہے حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، بڑی معروف ان کی دلیل جامع ترمذی میں ہے، سنن دار قطنی میں ہے، کئی کتابوں کے اندر ہے۔ کہتے وائل بن حجر کہتے ہیں صلی تو خلف رسول اللہ وسلم، میں نے رسول اللہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، فلما قال وللظالین قال آمین مد بحا سوتا ہو، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا تو آمین مد بحا کا ایک معنی ہے جہرا، اونچی آواز سے آمین فرمایا یا کھینچ کے آمین پڑھی اونچی آواز سے۔ کہتے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے تو آپ اس کو کیوں نہیں پڑھتے؟ ہم نے کہا یہ جو آپ نے حدیث لی ہے پیغمبر کے صحابی سے لی ہے تو معنی خود نہ کریں، معنی پیغمبر کے صحابی سے لے لیں۔ یہی وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے فجر کی نماز پڑھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھی اور میں نے خود دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں جانب سلام پھیرا ہے، بائیں جانب، میں نے اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی ہے، اور ایک جملہ فرمایا وقرا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھا، فقال آمین، پھر حضور نے آمین بھی فرمائی۔ آگے عجیب بات ہے، یمد بہا صوتہ، آمین میں اونچی آواز سے آمین پڑھی، اور ما اراہ الا یعلمنا، ما اراہ الا، اب یہ حدیث صحابی کا مان، صحابی حدیث کا معنی بتا رہا ہے، ما اراہ الا یعلمنا، کہتے جو حضور نے اونچی آواز سے آمین پڑھی تھی نا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل معمول نہیں تھا، بلکہ اونچی آواز سے آمین پڑھی سی ہمیں تعلیم دینے کے لیے کہ اس موقع پر تم نے آمین اونچی آواز سے پڑھنی ہے، اور کبھی کبھار تعلیمن اونچا کہنے سے آمین اونچا کہنے کا دوام ثابت نہیں ہوتا۔ تو لفظ صحابی نے دیا ہے تو معنی بھی صحابی سے لو، لفظ صحابی سے لو اور معنی وہابی دے، آمین اونچی بنتی ہے، لفظ صحابی سے اور معنی صحابی سے تو آمین آہستہ بنتی ہے۔ ہم کہتے ہیں لفظ بھی صحابی دے اور معنی بھی پیغمبر کا صحابی دے۔ اس پر صرف دو مثالیں ذہن میں رکھ لیں، ایک صحیح مسلم میں ہے اور بڑی معروف روایت ہے، حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ظہر و عصر کی نماز پڑھاتے اور پہلی دو رکعتوں، ظہر عصر کی پہلی دو رکعتوں میں سورت فاتحہ بھی پڑھتے، سات دو سورتیں اور بھی مرتے، اور آگے فرماتے ہیں وَيُسْمِعُونَ الْآيَاتَ أَحْيَانًا، کبھی کبھی حضور ظہر کی نماز میں اونچی آواز سے تلاوت کرتے، تھوڑی سی ایک آیت کی یا اونچی آواز سے تلاوت کرنا کسی کے یہاں بھی سنت نہیں ہے ظہر کی نماز میں۔ یہ کبھی کبھی کیوں ہوتا؟ یہ بتانے کے لیے اس موقع پر تم نے یہ تلاوت کرنی ہے، جیسے ظہر کی پہلی دو رکعتوں میں کبھی اونچی آواز سے آیت پڑھتے جو تعلیمن تھا، اسی طرح اونچی آواز سے آمین پڑھی ہے جو کہ تعلیمن ہے، تو تعلیمن سے تو دوام ثابت نہیں ہوتا۔ حضرت عبدہ کہتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان یجہر بہا اولائی الکلمات سبحانک اللہم بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، عمر رضی اللہ عنہ کبھی نماز جنازہ پڑھاتے تو نماز جنازہ کے دوران یہ دعا اونچی آواز سے کبھی کو پڑھتے سبحانک اللہم بحمدک، حالانکہ یہ دعا اونچی آواز سے کوئی بھی نہیں پڑھتا، یہ کبھی کبھی کیوں پڑھتے؟ تعلیمن پڑھنے سے جہر کا دوام ثابت نہیں ہوتا۔ تو لفظ صحابی سے لو اور معنی صحابی سے لو، یہ مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند بنتا ہے۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں صرف یہ دو تین باتیں عرض کی ہیں سمجھانے کے لیے، نمبر ایک ہے پیغمبر کی ذات، نمبر دو پیغمبر کی بات، اور نمبر تین پیغمبر کی جماعت۔ پیغمبر کی جماعت کو جماعت صحابہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہم، جو عقیدے میں بھی حجت، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا، اور اعمال میں بھی حجت، وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ۔ نمبر ارث کے حوالے سے بات، صحابہ تنقید سے بالا تر اور معیار حق ہیں۔ تنقید سے بالا تر کیوں ہیں؟ اس لیے اگر عقیدے میں خلل ہو صحابی بنتا ہی نہیں ہے، اگر عمل میں خلل آئے صحابیت میں فرق پڑتا ہی نہیں ہے۔ ہم نے صحابی عمل کی وجہ سے نہیں مانا، عقیدے کے بعد صحبت پیغمبر کی وجہ سے مانا ہے۔ نمبر تین میں نے عرض کیا ہمارا مسلک یہ ہے حدیث پیغمبر کے اس پیغمبر سے لیں گے اور معنی پیغمبر کے صحابی سے لیں گے، لفظ صحابی سے لیں معنی وہابی سے، مسئلہ غیر مقلد بنتا ہے، اور لفظ صحابی سے لے کے معنی صحابی سے لیں تو مسئلہ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند بنتا ہے۔ ہم پیغمبر کی ذات بھی مانتے ہیں، پیغمبر کی بات بھی مانتے ہیں، اور پیغمبر کی جماعت بھی مانتے ہیں. کوئی پیغمبر کی ذات نہیں مانتا، کوئی پیغمبر کی بات نہیں مانتا، اور کوئی پیغمبر کی جماعت نہیں مانتا. اچھی طرح سمجھنا، قادیانیوں کو دیکھو یہ نبی کی ذات نہیں مانتے، توجہ رکھنا، نبی کی ذات کو نہیں مانتے. اور منکر حدیث کو دیکھو یہ پیغمبر کی بات کو نہیں مانتے، خود کو اہل قرآن کہتے ہیں اور پیغمبر کی بات کو نہیں مانتے. اور غیر مقلدین کو دیکھ لو، یہ پیغمبر کی جمعنا غیر مقلدین رافضیوں کو دیکھو یہ پیغمبر کی جماعت کو نہیں مانتے. اور غیر مقلدین کو دیکھو یہ پیغمبر کی جماعت کی نہیں مانتے. فرق کیا ہے؟ شیعہ صحابہ کو نہیں مانتا، غیر مقلد صحابہ کی نہیں مانتا. وہ صحابہ کی ذات نہیں مانتا، یہ صحابہ کی بات نہیں مانتا. وہ صحابہ کا ایمان نہیں مانتا، یہ صحابہ کو دلیل نہیں مانتا. وہ بڑا رافضی ہے، یہ چھوٹا رافضی ہے. دونوں میں فرق اچھی طرح سمجھو. شیعہ صحابہ کو ایمان نہیں مانتا، یہ صحابہ کو دلیل نہیں مانتا. وہ صحابہ کی ذات نہیں مانتا، یہ صحابہ کی بات نہیں مانتا. وہ صحابہ کو نہیں مانتا، یہ صحابہ کی نہیں مانتا. ہم دیوبند والے صحابہ کا ایمان بھی مانتے ہیں، صحابہ کو دلیل بھی مانتے ہیں، صحابہ کی ذات بھی مانتے ہیں، صحابہ کی بات بھی مانتے ہیں، صحابہ کو بھی مانتے ہیں، صحابہ کی بھی مانتے ہیں. بات سمجھ آ گئی؟ ایک ہے ذات پیغمبر، مرزائی پیغمبر کی ذات کے بعد اور ذات مانتے ہیں. نمبر دو پیغمبر کی بات، منکر حدیث پیغمبر کی ذات مانتے ہیں، بات کو نہیں مانتے. اور روافض اور غیر مقلد یہ جماعت صحابہ کو نہیں مانتے. ہم حضور کو بھی مانتے ہیں، بات کو بھی مانتے ہیں، اور پیغمبر کی جماعت کو بھی مانتے ہیں. اللہ مجھے اور آپ سب کو سب چیزوں کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم برزخی ہے یا دنیاوی؟ برزخی بھی ہے، دنیاوی بھی ہے. برزخی بھی ہے اور دنیاوی بھی ہے. کیا مطلب؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات برزخ میں ہے، اس لیے برزخی کہتے ہیں. اور دنیا والے جسم کی حیات ہے، اس لیے دنیاوی بھی کہتے ہیں. دنیاوی بھی ہے، اور دنیاوی کا معنی کیا ہے؟ دنیا والا جسم. اور برزخی سے مراد کیا ہے؟ عالم برزخ. تو دنیا والا جسم زندہ ہے، اس لیے دنیاوی کہتے ہیں. برزخ میں زندہ ہے، اس لیے اس کو برزخی کہتے ہیں. تو دنیاوی بھی ہے، برزخی بھی ہے، دونوں میں کوئی فرق تو نہیں ہے. جو دنیاوی مانتے ہیں وہی برزخی کہتے ہیں، جو برزخی کہتے ہیں وہی دنیاوی کہتے ہیں، دونوں میں فرق تو نہیں ہے نا. بات سمجھ آ رہے ہیں؟ ڈاکٹر ذاکر نائک غیر مقلد ہے یا نہیں؟ نیم غیر مقلد ہے، کھلا کھلا غیر مقلد نہیں ہے، نیم غیر مقلد ہے. کبھی کبھی ائمہ کا نام بھی لے لیتا ہے گستاخ. ذاکر نائک کے بیانات کو سننا جائز نہیں ہے، اس کے بیانات سے خود کو بچانا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ وہ محقق بھی نہیں ہے اور وہ گمراہ ہے اور گمراہ کرتا ہے، بہت سارے مسائل غلط بیان کرتا ہے. چونکہ آپ کے علم میں نہیں ہے، آپ اس میں پھنس جائیں گے. تو پھر آپ نے کہا ہم نے تو کیا مسئلہ سنا، اور ہم نے کیا سنا تھا، نکلا گیا ہے یہ. چونکہ مولوی تو ہے نہیں، ڈاکٹر ہے اور ذاکر بھی ہے اور نائک بھی ہے، اس لیے اس بندے سے بچنا ضروری ہے. صحیح ہے نا؟ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ذاکر نائک کیا ہے، میں کہتا ہوں ڈاکٹر ہے، ذاکر ہے اور نائک ہے. اس لیے جو ڈاکٹر بھی ہو، ذاکر بھی ہو، نائک بھی ہو، اس سے تو بچنا چاہیے، علماء کی بات سنا کریں. باقی ذاکر نائک اور علماء حق میں کیا فرق ہے؟ بات توجہ سمجھیں. جدہ میرا بیان تھا متم شاہین عزیزیہ میں، تو ایک ساتھی نے مجھے چٹ دی کہ علماء حق اور ذاکر نائک میں کیا فرق ہے. میں نے ان سے گزارش کی کہ جو سرچ اور ریسرچ میں فرق ہے، وہ علماء حق اور ذاکر نائک میں فرق ہے. انہوں نے کہتا جی ہم سمجھے نہیں ہیں. میں نے کہا تم سمجھتے تو ذاکر نائک کو سنتے ہی کیا ہوں، نہیں سمجھتے تبھی تو اس کو سنتے ہو. کہا جی پھر بھی. میں نے کہا یہاں عزیزیہ میں ایک بہت بڑا سٹیڈیم ہے اتحاد کے نام پہ، جس میں سعودی عرب کی ٹیمیں فٹ بال کھیلتی ہیں. میں نے کہا اس گراؤنڈ میں جب فٹ بال کھیلتی ہیں تو رات کو بہت بڑی بڑی لائٹیں لگاتے ہیں تاکہ رات کو دن کا سما اور منظر بن جائے. اس بڑی بڑی لائٹ کو کیا کہتے ہیں؟ سرچ لائٹ. کیا کہتے ہیں؟ سرچ لائٹ. میں نے کہا جب اس سرچ لائٹ جل رہی ہو اور کھلاڑی گیند کے ساتھ کھیلیں، ادھر سے فٹ بال لے کر دوڑتے دوڑتے آئیں، اور جب گول کرنے لگے ساتھ ایک بچہ جائے اور لائٹ کو آف کر دے اور پھر آن کرے، تو میں نے کہا اس سے کھلاڑی خوش ہوں گے؟ کہتے ہیں نہیں. میں نے کہا دیکھنے والے خوش ہوں گے؟ کہتے ہیں نہیں. میں نے کہا کھیل اچھا ہوگا؟ کہتے ہیں نہیں. میں نے کہا کیوں نہیں؟ کہتے اس لیے کہ اس نے لائٹ کو آف کر کے آن کیا ہے، اگر یہ آن ہی رہتی تو بہتر تھا. آن آف کرنے سے پورا کھیل خراب ہو گیا ہے، میں نے کہا جو سرچ لائٹ تھی اس میں آف کر کے پھر آن کیا اس کو کہتے کیا ہیں کہتے ری سرچ میں نے کہا پتہ یہ چلا کہ جب کھیل چل رہا ہو تو سرچ کو ریسرچ کرنے سے کھیل خراب ہوتا ہے تو جس مسئلے پر 14 سال کے فقہا نے سرچ کر دی ہے اس کو ریسرچ کرنے سے شریعت کے مسائل برباد ہوتے ہیں بات سمجھ آ رہی ہے تو جس پہ سرچ ہو چکی ہے اس کو ریسرچ کرنے سے ہر بات کو ری اوپن نہیں کرتے ریسرچ نہیں کرتے اسے مسئلہ خراب ہوتا ہے جس پہ صحابہ نے تحقیق فرما دیا ہے اب اس مسئلے کو ریسرچ کرنا ہماری عقل سے باہر ہے اس لیے علماء حق سرچ والے ہیں اور ڈاکٹر صاحب ریسرچ والے ہیں اور یہ ڈاکٹر ایم بی بی ایس نہیں ہے یہ ڈاکٹر پی ایچ ڈی یہ ڈاکٹر ایم بی بی ایس ہے پی ایچ ڈی ڈاکٹر نہیں ہے پی ایچ ڈی ڈاکٹر تحقیق کرتا ہے ایم بی بی ایس ڈاکٹر پیشاب پخانے مسانے چیک کرتا ہے کبھی آپ نے مسئلہ چیک کرانا ہو حب لکھو اور یا دالوں میں بھجوا دو اور پیشاب چیک کرانا ہو تھیلی میں بند کرو اور بمبئی جا کر نائک پاس بھجوا دو ہمارے ذمہ مسائل چیک کرنے ہیں ان کے ذمہ پیشاب چیک کرنا ہے تو جو اس کا کام ہے اس کا کام اس سے لو نا آپ اس کا کام لیتے ہمارے والا کام اس سے لیتے ہیں مولوی دوائی دے تمہاری جان برباد ہو جائے گی اور ڈاکٹر مسئلے بلائیں تمہارا ایمان تباہ ہو جائے گا جان ان کو چیک کراؤ ایمان ہمیں چیک کراؤ مسئلے ہم چیک کریں اور تمہارے جسم کو وہ چیک کرے جسم ہم سے چیک نہ کراؤ انہی سے چیک کراؤ جن کا کام ہے اب سمجھ آ رہی ہے اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہتے ہیں ہمارے برما کے مسلمان ان کے بڑے معتقد ہیں اس بارے میں کچھ وضاحت فرمائیں کیا وضاحت میں نے بتا دی ہے برما کیا دنیا میں میڈیا کا جادو ہے جادو کے بل پہ وہ ناچتا ہے تو اللہ کرے ہمارا بھی اس طرح کو میڈیا کا سلسلہ بن جائے تو پھر آپ کے سامنے آ جائے گا ہم نے تو خیر اپنی کوشش جاری رکھی ہے انشاءاللہ اسباب کی صورت پیدا ہوئی تو ہم تو شروع کر دیں گے چینل پر ہم تو لگے ہوئے ہیں اسٹوڈیو ہمارا زیر تعمیر ہے 3 منزلیں مکمل ہو گئی ہیں ریکارڈنگ کا سسٹم شروع ہونے والا ہے اور دبئی اور پاکستان پیمرہ سے ہماری بات جاری ہے جس دن بن گیا آپ ہمیں برما میں بیٹھ کے دیکھتے رہو گے مسائل سنتے رہو گے تو پھر آپ ان کے معتقد ہونے کی بجائے علماء حق کے پاس آؤ گے ہم علماء حق کو ان معاملات پہ توجہ دینی چاہیے اگر اس پہ توجہ نہیں دیں گے تو بہت نقصان ہوگا آج نہیں اور کل یہ نقصان ہونا ہی ہونا ہے دیکھو میں آپ کے پاس برما آیا ہوں تو بغیر پاسپورٹ کے یا پاسپورٹ کے ساتھ آیا ہوں پاسپورٹ پہ تصویر تو نہیں ہے نا تو یہ جائز ہے ناجائز ہے آپ میں سے کسی نے بھی کہا ناجائز ہے کسی نے کہا مولانا صاحب برما مت آؤ اس لیے کہ آپ کو تصویر کھچوانی پڑے گی جو حرام ہے سب کہتے آؤ میں نے جو تصویر کھچوائی ہے کیوں کھچوائی ہے کوئی فلم دیکھنے کے لیے آیا ہوں کوئی بزنس کے لیے آیا ہوں کیوں آیا ہوں بتاؤ کیوں آیا ہوں بیان کے لیے آئے ہوں نا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میری تصویر کی گنجائش نکالتے ہیں اگر میں بیان کے لیے آؤں تو ہم جو چینل کی بات کرتے ہیں کس لیے اس پہ بزنس کرنا ہے کیا کریں گے اس پہ یہی دین ہوگا ہم نہیں آئیں گے تو ذاکر نائک آئے گا ہم نہیں آئیں گے تو جاوید خامدی آئے گا ہم نہیں آئیں گے طاہر القادری آئے گا ہم نہیں آئیں گے فرحت ہاشمی آئے گی ہم نہیں آئیں گے گمراہ آئیں گے بات تو صرف اتنی سی ہے ہم سنت اور واجب جائز اور ناجائز یہ بحث نہیں کرتے اس کو اچھی طرح سمجھو میرے اوپر فتویٰ نہ چھیڑ دینا کہ مولانا الیاس گمن صاحب آئے تو اس کو جائز کے آگے چلے اچھی طرح سمجھے اس کو جائز سنت اور مستحب میرے کھاتے میں نہ ڈالنا میرے بارے میں غلط بات ساتھی اطلاعات اڑا دیتے ہیں جس ہمیں بلا وجہ تکلیف ہوتی ہے جائز چیز جائز ہوتی ہے ناجائز ناجائز ہوتی ہے ایک معاملہ ہوتا ہے جواز عدم جواز کا ایک معاملہ ہوتا ہے ضرورت عدم ضرورت کا جواز کا مسئلہ اور ہوتا ہے ضرورت کا مسئلہ اور ہوتا ہے میں باہر گیا ہوں نا مجھے اس کا بہت اچھی طرح اندازہ ہے آپ یقین فرمائیں آپ سوچ نہیں سکتے کتنی بڑی دنیا اپنے ایمان کو برباد کر رہی ہے ان گمراہ قسم کے ڈاکٹروں کی وجہ سے ان گمراہ قسم کے ڈاکٹروں کی وجہ سے یا تو ہمت کریں نکلیں بسم اللہ پڑھیں گلی گلی جائیں چوراہے پر جائیں دکانوں پر جائیں نکلیں بھرپور ایمان کی محنت کریں اور اگر نہیں نکل سکتے تو پھر جو حضرات اس موضوع پر کام کرتے ہیں ان کے بارے میں تھوڑی سی نرمی پیدا کریں میں آپ کو نہیں کہہ رہا کہ آپ تصویریں بنائیں آپ کو نہیں کہتا چینل بنائیں میں کہتا جو لگے ہیں اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا خود کو خاموش رکھیں اور ان کی نیت پہ شک نہ کریں دارالعلوم کراچی میں اجلاس ہوا اور کئی عرصہ اجلاس جاری رہا پھر البلاغ نے باقاعدہ اس کا ایک خلاصہ جاری کر دیا خلاصہ کیا تھا کہ بعض علماء اس کے جواز کے قائل ہیں بعض عدم جواز کے قائل ہیں لہٰذا جو قائلین جواز ہیں وہ اپنا کام کریں اور جو عدم جواز کے قائل ہیں وہ قائلین جواز کی نیت پر شک نہ کریں اب مفتی تقی عثمانی صاحب سے بڑھ کر تو میں نہیں ہوں نا مفتی رفیع عثمانی صاحب سے تو بڑا میں نہیں ہوں کہ میں ان کے اوپر کوئی تنقید کروں مجھے کیا حق حاصل ہے چھوٹوں کو چھوٹا رہنا چاہیے اور بڑوں کو بڑا رہنا چاہیے ہمارے مشائخ میں جن کی وہ رائے ہے ہم ان کو بھی سلام پیش کرتے ہیں جن کی یہ رائے ہے ان کو بھی سلام پیش کرتے ہیں وہ بھی ہمارے بڑے ہیں یہ بھی ہمارے بڑے ہیں ہم چھوٹوں کو بڑے کے معاملے میں فتویٰ بازی سے کام نہیں لینا چاہیے اس امت میں توڑ پیدا ہوتا ہے جوڑ پیدا نہیں ہوتا یہ بات اچھی طرح سمجھو اس لیے میں اور کچھ نہ ہو، دیکھو میں آپ کو ہاتھ باندھتا ہوں، میرے بس میں ہوتا اللہ قسم میں آپ کے پاؤں بھی پکڑ لیتا. علماء اکابر کی رائے میں آپ نے دخل نہیں دینا، بس خود اختیار کرو، اس میں عافیت ہے، اس میں ایمان کی حفاظت ہے. میری بات سمجھتے ہیں؟ اب مفتی تقی عثمانی صاحب چھوٹے آدمی ہیں بتاؤ، اور مولانا سلیم اللہ خان صاحب دونوں بڑے ہیں، تو دونوں بڑوں کی رائے ہمیں کیا ضرورت دخل دینے کی؟ بس وہ بھی بڑے ہیں، یہ بھی بڑے ہیں، بڑے آپس میں علمی بات کریں، آپ کو حضرت کی رائے پسند ہے اس پر عمل کر لیں، ان کی رائے پسند ہے اس پر عمل کر لیں. ہم اپنے مشائب میں سے کسی کو گمراہ تو نہیں کہہ سکتے، کیسے کہہ سکتے؟ ہماری کیا حیثیت ہے اپنے قابل فتویٰ بازی کریں؟ اس لیے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اس میں سکوت کیا کریں، بس بہت زیادہ دخل نہ دیا کریں، اسی میں خیر ہے، اسی میں عافیت ہے. یہ دیکھا کرو ہمارے اکابرین میں سے ہمارے اکابر کس طرف ہیں، جس طرف آپ کے اکابر ہیں بس اس طرف چلو، اور اگر آپ کو رائے سے اختلاف ہو تو خاموش ہو جاؤ، بس اپنے اکابر کی رائے پہ رائے زنی نہ کرو، مداخلت مت کرو. اکابر کے خلاف بک بک کرنے سے اپنا ایمان برباد کر بیٹھیں گے. ہمارے پاس ان کے علاوہ ہے کون بتاؤ؟ نہ علم ہے، نہ دلیلیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. ایک ہمارے مشائخ ہی بچتے ہیں، ان کی لڑائیوں کو اچھال دو گے تو نتیجہ نکلے گا امت میں مزید افتراق کا شکار ہوگا. پھر جس ملک میں آپ رہتے ہیں یہاں تو زیادہ اتحاد کی ضرورت ہے. اگر ان مسائل پہ آپ یہاں لڑنا شروع ہو گئے تو بتاؤ آپ کی اصلاح کو ہماری اصلاح کون کرے گا؟ ہمیں جوڑنے کے لیے کون بندہ آئے گا؟ میری گزارش سمجھیے. میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ میرے جانے کے بعد میری رائے کو بطور فتوے کے پیش نہ کرنا. میں جواز عدم جواز کی بات نہیں کرتا. ہمارے مشائخ میں سے اگر جواز کے قائل ہیں وہ بھی ہمارے بڑے ہیں، جو عدم جواز کے قائل ہیں وہ بھی ہمارے بڑے ہیں. جو جواز کیا وہ کام کریں، جو عدم جواز کے وش پر نہ آئیں، اپنے اپنے مسلک پر رہ کر کام کریں. اس میں لڑائی نہیں ہوگی اور فائدہ بہت زیادہ ہوگا. میری گزارش سمجھ گئے؟ اب اس سے زیادہ میں کیسے سمجھا سکتا ہوں؟ میری رائے کو بطور فتویٰ نقل نہ کرنا. تو مولانا علیحضرت گومن صاحب آئے تھے اور برما ہے اور جائز کہہ دیا، یا مولانا ہے اور ناجائز کہہ دیا. میں ناجائز کوئی فتویٰ نہیں، میں مفتی نہیں ہوں نا. میں نے تو آپ کو ہر بیان میں خدمت پیش کیا ہے کہ میں دیوبند مسلک کا محقق نہیں ہوں، دیوبند مسلک کا ناقل ہوں. ناقل پر فتویٰ نہیں لگاتے، مفتی پر فتویٰ لگاتے ہیں. میں تو رائے پیش کر دوں گا، یہ مشائخ یوں فرماتے ہیں، یہ مشائخ یوں فرماتے ہیں. ہمارے حضرت عارف باللہ اقدس شاہ کی مختر دامت برکاتم وہ عدم جواز کے قائل ہیں، ہمارے شیخ اس طرف ہیں. مجھے یاد ہے بنوری ٹاؤن میں ایک کچھ دن مسئلہ چلتا رہا جھینگے کے بارے میں، یہ جھینگا جائز ہے کہ نہیں. اب چل رہا تھا، مفتی ولی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے گنجائش ہے، باقی حضرات فرماتے گنجائش نہیں ہے. اب مسئلہ چل رہا تھا نا کہ جائز ہے کہ نہیں، دونوں رائے تھی اور دونوں چل رہی تھی، بعض جائز کہتے بعض ناجائز کہتے. ہمارے باقی احباب کی رائے کیا تھی؟ ہمارے احباب کی رائے یہ تھی، اس مسئلے پہ ان علماء پر زیادہ اعتماد کرو جو پانی میں یا پانی کے قریب رہتے ہیں، وہ مبتلا بھی ہی ہیں نا، بنگلہ دیش کے علماء، ان پر زیادہ اعتماد کرو. ہم خوشی کے علماء ہیں، ہم جھینگے کے بارے میں صحیح فیصلہ نہیں کر پاتے، جو پانی والا عالم فیصلہ کر پاتا ہے وہ بھی ہمارے بڑے ہیں، اس پر اعتماد کرو. جب اس مسئلے پر دو رائے آ جائیں، جواز یا عدم جواز کی، آپ بتاؤ ہم کسی پر فتویٰ دے سکتے ہیں؟ ہم یہ کہیں گے اگر آپ کے مزاج میں آتا ہے تو کھا لیں، نہیں مزاج میں آتا تو نہ کھائیں، لیکن اپنے علماء کے بارے میں کسی پر گمراہی کا فتویٰ نہ ٹھونکیں. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہمارے یہاں پاکستان میں میزان بینک ہے، ہے مفتی تقی عثمانی صاحب اس کے ساتھ ہیں، بعض اس کے ساتھ نہیں ہیں. میرا اپنا اکاؤنٹ میزان بینک میں ہے. مجھے ساتھی پوچھتے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ نہیں، میں نے کہا میرا اکاؤنٹ ہے اس میں ہے، اور میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ کیوں؟ اب بینکنگ کے نظام میں جو مفتی تقی عثمانی صاحب کی حیثیت ہے وہ ہماری تو نہیں ہے نا، اس پہ انہی پر اعتماد کریں گے نا، میں کیسے اس میں دخل اندازی کروں گا؟ تو میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ میں صرف اس لیے گزارش کر رہا ہوں کہ اس قسم کے جدید مسائل پہ اپنے اکابرین کی رائے میں اگر کوئی اختلاف ہو جائے تو آپ اس اختلاف کو ہوا نہ دیا کریں. اس میں گنجائش نکل سکتی ہے تو نکالیں، نہیں نکل سکتی تو پھر سکوت فرمائیں، اس میں زیادہ رائے نہ دیا کریں، دخل دینے کا نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے. ہمارے اب دیکھو رائے ونڈ کا کام ہے پوری دنیا میں، یہ ویڈیو کے ساتھ ہے بغیر ویڈیو کے؟ بغیر ویڈیو کے. ہماری خانقاہ کا کام پوری دنیا میں ویڈیو کے ساتھ ہے بغیر ویڈیو کے؟ بغیر ویڈیو کے. ہمارے دارالعلوم دیوبند کا کام پوری دنیا میں ویڈیو کے بغیر ویڈیو کے؟ بغیر ویڈیو کے. پوری دنیا میں ہو رہا ہے تو کام تو چل پڑا ہے نا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں دارالعلوم دیوبند کا کام ایسے ہے، ہماری خان کا کام ایسے ہے، ہمارے رائیونڈ کا کام ایسے ہے، بغیر ویڈیو میڈیا کے دنیا میں ہے، اللہ نے پھیلا دیے. لیکن اگر ہمارے بعض مشائخ اس کی رائے پیش فرما دیں، آپ اس سے اتفاق نہ کریں، گھر میں ٹی وی نہ لگائیں، چینل نہ لائیں، لیکن چونکہ ہمارے اکابر ہیں اس کے خلاف آپ فتوے نہ دیں. تو میری بات سمجھ آ گئی؟ حضرت علی اور میرے معاویہ رضی اللہ عنہ آپس میں لڑے ہیں کہ نہیں بتاؤ؟ لڑے ہیں نا، ایک دوسرے کو قتل بھی کیا یا نہیں؟ آپ کسی کے بارے میں رائے دے سکتے ہیں؟ آپ کہتے دونوں بڑے حتلی بھی ہمارے ہیں، معاویہ بھی ہمارے ہیں، وہ بھی امام ہے، یہ بھی امام ہے، ایک ہمارے ماموں لگتے ہیں، حضور کی بیوی کے بھائی ہیں، ایک حضور کی بیٹی کے شوہر ہیں، دونوں ہمارے ہیں، ہم نہ انہیں کچھ کہہ سکتے ہیں، انہوں نے کہہ سکتے ہیں، اگر کوئی رائے پوچھے گا ہم کہہ دیں کہ وہ بھی مجتہد اور وہ بھی مجتہد، وہ مجتہد مصیب ہے، مجتہد مفتی ہے۔ یہ میں نے تھوڑی سی اس لیے وضاحت کی ہے کہ آپ تھوڑا سا نا تحمل ضرور فرمایا کریں، بہت جلدی آپ اسے باہر ہو کر گرم نہ ہوا کریں۔ اللہ ہم سب کو اپنے مشائخ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے چونکہ مسائل چلتے ہیں اس لیے لوگ بہت جلدی گرم ہو جاتے ہیں، اپنے مشائخ، اپنے اکابر علماء دیوبند کے ساتھ تھے اور ان سے کبھی بھی پیچھے نہ ہٹے۔ اگر آپ کے مشائخ کے دوسرے مشائخ کی رائے میں اختلاف ہو جائے، آپ زبان خاموش رکھیں، وہ بڑے بڑوں کے خلاف بولیں تو بات بن جاتی ہے، چھوٹا بڑے خلاف بولے تو بات نہیں بنتی۔ ہمارے گھر میں میرا ابا ہے اور میرا چچا ہے، اگر کسی مسئلے پر میرا ابا اور چچا آپس میں لڑ پڑیں تو مجھے ابے کا ساتھ دے کے چچا کے سر پہ ڈنڈا مارنا چاہیے، مجھے چھڑانا تو چاہیے، ڈنڈا نہیں مارنا چاہیے۔ کیوں پوچھے کیوں؟ میں کہوں یار ایک میرا باپ ہے، ایک میرا چچا ہے، میں تو نہیں لڑ سکتا نا، میں چھڑا تو سکتا ہوں، لڑ نہیں سکتا۔ اگر آپ کے شیخ اور دوسرے شیخ کی رائے میں اختلاف ہو جائے، آپ نہ لڑیں، اپنے شیخ کی رائے کو ترجیح ضرور دیں، لیکن دوسرے خلاف گتھم گتھا نہ ہوں، لڑائی سے بچیں۔ اس سے بہت زیادہ ہم بہت عجیب لوگ ہیں، میں بعض باتیں کہتا ہوں، آپ نے پتہ نہیں کیسے شروع کر دی۔ ہم غیر سے لڑنے کی بات کریں نا تو لوگ کہتے ہیں نہ لڑو، برما کے حالات ٹھیک نہیں۔ اچھا، اور آپس میں لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ بات سمجھ آ رہی؟ ہم کہیں گے نا غیر سے لڑو، کہتا نا برما کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، اور آپس میں لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ بھائی جب غیر سے لڑنے کی حالات اجازت نہیں دیتے تو اپنوں سے لڑنے کی اجازت دیتے ہیں؟ پھر اپنوں کے خلاف تیار بیٹھے ہوئے ہیں، غیروں کے خلاف حالات اجازت نہیں دیتے۔ اللہ ہم سب کو لڑائی سے بچنے کی توفیق دے، اللہ تشدد سے محفوظ رکھے، اللہ ایسے ملک میں مزید باہمی اتفاق و اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رائے میں کچھ اختلاف آ جائے اس کو برداشت کریں اور لڑنے کا ماحول قطن نہ بنائیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پھر بھی کوئی کمیر کوتاہی ہو تو میں آپ حضرات سے معذرت خواہ ہوں، اور آپ کا مہمان ہوں، مہمان کا کچھ نہ کچھ حق ہوتا ہی ہے، مہمان کا کچھ حق ہوتا ہے نا بھائی، کچھ ہو بھی جائے تو مہمان کی بات کو برداشت کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔ علی رسولہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کو علم نافع، عمل صالح، رزق واسع طیب عطا فرما۔ اے مولا کریم ہمارے مشائخ کی حفاظت فرما، صحت کامل عاجلہ مستمرہ عطا فرما، شرور و فتن سے محفوظ فرما۔ اللہ ہمیں حق کو حق سمجھنے کی توفیق عطا فرما، باطل کو باطل سمجھنے کی توفیق عطا فرما، حق کی اتباع کی توفیق عطا فرما، باطل سے اجتناب کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو کہا سنا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ اجمعین۔